NOS-journaal. Omwonenden van Eindhoven Airport zijn boos dat reisorganisatie TUI lege vliegtuigen laat overkomen vanaf Schiphol. Met die toestellen worden vakantiegangers vanaf Eindhoven naar Griekse eilanden gevlogen. De TUI zegt dat de vluchten vanaf Schiphol nodig zijn omdat de reisorganisatie geen vliegtuigen in Eindhoven heeft gestationeerd. Zo'n 1200 mensen die vorig jaar een te hoge uitkering kregen, hoeven dat geld niet terug te betalen. Het gaat om een groep werklozen die te veel geld kreeg door een fout bij het UWV. In één geval gaat het om 14.000 euro. De Partij voor de Dieren is blij dat koning Willem-Alexander zich bij kroondomein het Loo aan de subsidieregels moet gaan houden. De partij is al jaren kritisch dat het natuurgebied elk jaar een paar maanden sluit, waarschijnlijk voor de jacht. Demissionair minister Schouten maakt vandaag bekend dat het park het hele jaar open moet blijven als de koning zijn subsidie wil houden. In Brussel wordt waarschijnlijk een coronapas ingevoerd om meer mensen over te halen om zich te laten vaccineren. De bedoeling is dat de pas vanaf 1 oktober verplicht wordt in onder meer cafés, restaurants en sportscholen. Het weer, zonnig en warm met maxima tussen de 24 en 28 graden. Morgen meer bewolking, met later op de dag vooral in het zuiden kans op buien, mogelijk met onweer. En vanaf vrijdag wordt het koeler. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het gaat goed op de weg, de spits is bijna voorbij. Er staan nog twee korte files. De eerste is te vinden op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven, 5 minuten vertraging. En nog aansluiten op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, 5 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Mensen die de afgelopen 2 jaar een te hoge uitkering hebben gekregen van het UWV hoeven het niet terug te betalen. U hoorde net in het nieuws wat dat betreft misschien een verandering van cultuur waar mensen op zaten te wachten. Onze spraakmaker vanochtend is oud-rechter Fons Ory. Verbonden was hij aan het Joegoslavië-tribunaal. En we gaan het na 10:30 uitgebreider hebben over de aandacht voor nabestaanden in grote rechtszaken. Bataclan zeiden we net al, hè, en de MH17 natuurlijk. Meneer Ory, fijn dat u er bent. Goedemorgen. Als u het hoort, er hoeft niet terugbetaald te worden. Is het ook... Ik hoorde in het nieuws ook voor een nieuwe toeslagenaffaire. Ik begreep zelfs dat sommige mensen er zelf op geattendeerd hadden dat daar niets mee gedaan is. Dat is natuurlijk helemaal het einde. Ja, maar zegt u, is dit als je de fout maakt, neem je verlies? Hangt er een beetje vanaf wat de omvang van de fout is. Oh ja, en als die te groot is, dan zouden er meer mensen gedupeerd kunnen zijn dan alleen degene rondom het terugbetalen. Ik begrijp hem inderdaad. Voor het Mediaforum is hier alvast de hoofdredacteur van Omroep Human, Mark Josten. Goedemorgen. Goedemorgen. Mark, wat denk jij als je het hoort? Als het gaat om transparantie, andere bestuurscultuur, vertrouwen richting de burgers. Ja, het is in ieder geval dat niet terugbetaald hoeft te worden. Dat klinkt in ieder geval... sympathiek. Dat is wat anders dan de hardvochtigheid die tot nu toe in die toeslagenaffaire tentoon was gespreid. Dus het klinkt naar verbetering. Wat er allemaal intern is misgegaan, dat is nog allemaal uitgezocht. Ja. Maar misschien logisch dat het nu gebeurt door de dynamiek die we hebben gehad de afgelopen jaren. We gaan denk ik nog veel meer dynamieken krijgen, zeker. Ja. In Stand.nl hebben we het over de omstreden dispuutkennismakingstijd. Uit eigen onderzoek van het Amsterdamse studentenkoor blijkt dat minstens 6 disputen zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige mishandeling en vernedering. En dus geven ze nu in Amsterdam aan, we willen dat echt niet meer en we gaan dat veranderen. Dat betekent niet dat de hele ontgroeningen verleden tijd zullen zijn, maar het moet in ieder geval echt zonder bijvoorbeeld geweldsincidenten gaan plaatsvinden. De stelling is, er moet een einde komen aan de traditionele studentenontgroening. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Zeker 6 disputen van het Amsterdam Studentenkoor hebben zich tijdens de ontgroening schuldig gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. Eerstejaars liepen tijdens de kennismakingsweek letsel op, zoals blauwe plekken, wonden en striemen. De betrokken disputen zijn per direct geschorst. Waarom zijn er eigenlijk ontgroeningen? Ja, het heeft wel een functie. Dat je toch doorstaat, dat je allemaal in hetzelfde schuitje heb je het allemaal doorstaan. Verbondenheid, daar gaat het om, maar dat lukt dus niet altijd. Nee, dat klinkt mooi natuurlijk, maar wat bij ontgroeningen ook vaak gebeurt, zijn toch vernederingen. In Amsterdam moesten 3 studenten naar het ziekenhuis. Juist na het zwemmen in een gracht. Trapklappen op mijn hoofd, had op mijn slaap, in mijn ribben. Heftig vond ik wel dat je niet gewoon naar het toilet mocht als je moest. Toch denken de studenten niet dat de ontgroeningen helemaal verboden moeten worden. Ik denk dat er meer iets mis is binnen de cultuur. Dat je binnen die cultuur iets aanpakt in plaats van dan maar alle ontgroeningen afschaffen. Daarom ook de stelling. Het moet niet helemaal aangepast worden of afgeschaft worden. Maar het gaat om die traditionele. En daarmee bedoelen wij dus vooral waar nu de excessen over gemeld worden. En waarvan dus al lang wordt gezegd. Op deze manier zou het eigenlijk niet meer moeten. Hebben jullie beide gestudeerd, Mark Wilsten, meneer Orrie? Ja, ik heb gestudeerd. Waar? Nou, ik bedoelde eigenlijk meer waar dat u gestudeerd heeft, weet ik. Het is lastig om rechten in Leiden. En heeft u ook daar bij een studentenvereniging gezeten? Ja, ik ben in Leiden had je toen kon je lid worden van twee studentenverenigingen, confessionele en het koor. Ik ben van allebei lid geworden, maar het koor heb ik niet heel lang meegemaakt. Waarom niet? Nou, ik was eerlijk gezegd niet datgene wat mij interesseerde, werd eigenlijk bij het koor. Ik was met name in muziek geïnteresseerd, werd bij het koor niet serieus genomen. Okay. Dus, ik heb goed deels mijn gezelligheidsleven ook bij het Collegium Musicum in Leiden. Maar word je daar ook ontgroeid? Dat wordt niet ontgroeid. Nee, daar wordt gewoon muziek gemaakt. Was dat een reden geweest om het niet te doen? Of maakt u dat niet zo uit? Hoor. Het was meer dat ik was er eigenlijk snel op uitgekeken, op het koor. Is het wat heeft u voor verhalen om u heen gehoord? Want in principe het is toch wel aardig. Een hoop geheim natuurlijk. Nee, mijn jongste zoon is in Delft is hij lid van de groencommissie geweest. Mm-hmm. Maar ontgroeningscommissie. En ik heb het uitgehouden van die ontgroeningscommissie. En is dan ook verantwoordelijk voor de veiligheid. En ik heb het daar vrij uitgebreid met hem over gehad. En ik was best onder de indruk van de wijze waarop zij heel streng erop toe zagen dat nou juist deze excessen niet gebeuren. Ik heb het er ook veel met hem over gehad en voelde zich ook daar volstrekt voor verantwoordelijk. Ja, waar letten zij dan heel erg op dat niet ging gebeuren? Inderdaad, absoluut geen lichamelijk contact, geen geweld. Ook met alcoholconsumptie. Gewoon op alle fronten opletten dat het blijft waarvoor het bedoeld is. Een kennismakingstijd en niet een uit de klauw lopende gewelddadige toestand. Want hij kent de verhalen natuurlijk ook om zich heen. En u ook. Natuurlijk. Ja. Hoe kijkt hij daar dan tegenaan? Kan hij zich wel voorstellen dat het misgaat? Ja, ik kan me best voorstellen dat het misgaat. Maar het is dus je taak, en dat was ook zijn taak in dit geval, om te zorgen dat het niet misgaat. Je moet het gewoon onder controle hebben. En dan is er voor de rest tegen de kennismakingstijd. En dat hoeft dan niet helemaal kleuterschoolachtig te zijn. Dat begrijp ik ook wel. Maar wat pesterijtjes, daarvan zegt u, dat kan best. Wat zei u? Wat pesterijtjes, geen probleem. Misschien een beetje tegen het vernederen aan, dat moet kunnen. Nou, zelfs daar moet je voorzichtig mee zijn met het vernederen. Je weet niet zo goed, je kent elkaar nog niet. Je weet dus niet wie je vernedert. Vernederen moet je sowieso nooit doen. Maar je weet niet wat de impact is van wat jij, de impact die jij hebt op wat je tegen een ander zegt. En zekere voorzichtigheid is daarbij geboden. Mark Wilsten, jij moet er niks van hebben. Ik moet allereerst zeggen, ik ben geen lid geweest van het koor. Ik heb in Amsterdam gestudeerd. Dus op de plaats van het delict heb ik gestudeerd. En in mijn tijd waren er ook al heftige dingen. Toen werd er daggoudje gespeeld op het Amsterdamse koor. Nou, niet dat dat de reden was om daar geen lid van te. Natuurlijk was dat ook een reden. Mm-hmm. Maar wat mij gewoon tegenstaat is de collectiviteit, het massaachtige gedrag. Dat was voor mij de reden om het niet te doen. En ik neem inderdaad een ander standpunt in. Misschien door mijn achtergrond dan meneer Orrie. En meneer Orrie is voor mij een mensenrechtenheld. Dus ik voel me bijna bezwaard om hier helemaal tegen in te gaan. Maar ik heb wel echt het gevoel dat dit is terugkerend. Het is een soort ondergrond waar het steeds misgaat. En dan zul je absoluut hele goede mensen hebben die er alles aan doen om dit tegen te gaan. Zoals de zoon van meneer Orrie. Maar ik denk wel dat er in die cultuur iets zit wat ervoor zorgt dat bepaalde dingen zich steeds weer herhalen. En ik ben ook erg bang, als ik tenminste de verhalen uit mijn Amsterdamse circuit hoor, dat de berichten die nu naar buiten komen, dat die nog maar het topje van de ijsberg zijn. Dat er echt veel erger dingen zijn gebeurd. Nou, dat de verwondingen van veel ernstige aard zijn. Dat er mensen zijn die deels blind zijn geworden, et cetera, et cetera. Oh. Dat moet allemaal uitgezocht. Ik bedoel, ik kan dat niet bewijzen. Mijn indruk is dat het veel ernstiger is. En ik hoop dat mensen op grote schaal aangifte gaan doen. Want dan kan er ook strafrechtelijk het nodige gebeurt. Ja, want het is natuurlijk ook vaak, dat wordt gezegd, die excessen. Dus de ergste gevallen, die komen aan de oppervlakte. Die komen in de media. En wat er verder gebeurt, waar het allemaal goed gaat, daar horen we nooit wat over. En dat is het overgrote deel. En dat is natuurlijk lastig als er weinig openheid is om te kijken hoe je dat bloot kunt leggen. Ja, om het dan te stoppen. Ik bedoel, kijk, dan kun je de voetbalfans ook wel naar huis sturen van nu af aan. Maar ik ben de ernst van ik geloof in mijn tijd is er zelfs iemand overleden bij een confrontatie op het strand. Dus ik onderschat de ernst helemaal niet. Alleen, en ik heb ook niet zoveel met collectiviteit en massaliteit. Dus het is zeer ernstig. Maar als je zegt, dan moet het ook stoppen. Dan zijn er een heleboel andere dingen waar ook excessen gebeuren. Moet het dan ook stoppen? Dat is volgens mij ook precies het punt wat Sophie wilde maken. Die lid is geweest bij Minerva. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Jij belde ons vanochtend en had eigenlijk de vergelijking met hoe het in Spanje is misgegaan, hè? Met vakantievierende jongeren. Eigenlijk aansluitend op wat meneer Ori zegt, daarvan zeggen we ook niet, er mag geen enkele jongere meer naar Spanje op vakantie. Dat zou ook waanzin zijn. Er is natuurlijk een kennismakingstijd voor duizenden jongeren in Nederland tegelijkertijd. En daar zijn zeker een aantal excessen wat absoluut niet moet kunnen. Maar daar moet je ook echt niet het kind met het badwater weggooien. En juist de kans dat de jongelui zich nu kunnen verenigen en kunnen elkaar kunnen leren kennen en een band kunnen opbouwen, en zeker in deze coronatijd, die zou je ze echt niet moeten ontnemen. Nee, want wat jij zelf zeg maar het meest aan over hebt gehouden, de vriendschappen voor het leven, zoals vaak wordt gezegd? Absoluut. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Juist doordat er een structuur in zit, en die collectiviteit betekent dus ook, daar zitten dus veel verplichtingen bij, maar die verplichtingen maken ook dat je daardoor met elkaar in contact blijft. Omdat je dus in een bepaalde structuur wordt gezet van een jaarclub, van een huis. En we kennen allemaal wel, je komt ergens bij een hockeyclub of weet ik wat, je verhuist, het verwatert. En waarom verwatert het? Gewoon door de praktische kant van de zaak, dat je elkaar niet meer zo ontmoet. Ja. Terwijl door die structuren blijf je elkaar zien. Want je spreekt nog steeds af op reunies en op vakanties en dat soort dingen. En dan blijf je die band toch houden. En dat is gewoon hartstikke leuk en waardevol. En daar val je dan altijd weer op terug. Ik zie het zelfs aan mijn moeder, die was in de tijd van meneer Ori, denk ik. Die was lid bij de VVSL. En jarenlang, toen de kinderen klein waren, had ze weinig contact met haar jaarclubgenoten. Maar nu ze weer de tijd heeft, vindt ze het hartstikke leuk. En dan gaan ze elk jaar een dagje op pad met z'n allen. En dan wisselen ze de oude verhalen weer uit. En dat is toch wel heel bijzonder. Maar waarom moet je dan heel diep gaan eerst, voordat er kennelijk die banden voor het leven worden gesmeden? Ja, dat is natuurlijk hetzelfde als dat je op een zeilkamp gaat of dat je ergens naartoe gaat. Iets bijzonders. Ik denk dat de mensen die in het leger zitten, die dat ook ervaringen delen met elkaar, dat schept een band. Je kan met z'n allen op een zonbedje gaan liggen in Spanje, maar dat is toch minder indrukwekkend dan als je dus 2 weken heel intensief allerlei bijzondere dingen meemaakt die je daarna nooit meer meemaakt. Jullie mogen allemaal niet vertellen, hè, wat je precies doet. Nee, maar dat is ook een beetje, kijk, dat klinkt alsof dat van je mag het niet vertellen, maar het is ook een beetje de magie en juist de lol. Want ik zou nu dingen kunnen vertellen die het een stuk minder leuk maken voor de studenten die nu nog eraan komen. Want het zijn ook verrassingen. Er gebeuren niet alleen maar negatieve geheime dingen, maar juist heel veel ook positieve, bijzondere dingen die je nooit meer vergeet. Dus dat is juist de magie van zo'n kennismakingstijd en die wil je in stand houden. En hetzelfde als dat je het geheim van Sinterklaas niet gaat vertellen aan een kleuter. Dat zou zonde zijn. Maar zo moet je het ook een beetje zien. Mag ik dan, want dan kun je niet concreet worden, maar het idee wat je natuurlijk vaak, je hebt zeker die hiërarchische verschillen bij een ontgroening, hè? Dat je lange mensen niet mag aankijken, dat je de blik er neergeslagen moet houden, dat je anderen niet mag aanspreken. Waarom is dat al nodig? Zul verschillen tussen mensen creëren? Nee, maar het is ten eerste, je moet ook een beetje zien als een toneelspel natuurlijk. Want na die 2 weken sta je gewoon gezellig een biertje te drinken met degene die jou het meest dwars zat die 2 weken. Want stiekem vond je een hartstikke interessante nieuwe huisgenoot. En die wilde even testen natuurlijk, dus zo werkt het ook wel weer. En daarnaast die hiërarchische verschillen. Dat is dus waar ik net ook over had, de structuur waarbinnen je dingen afspreekt met elkaar. En daardoor in het eerste jaar als je in het studentenhuis zit, moet je elke keer de vuilnis buiten zetten. Het jaar erop doet de volgende het gelukkig. Maar als jij straks bij een bedrijf komt werken, begrijp je ook dat het even nodig is dat je het eerste jaar koffie moet halen. Dus het zijn ook een soort gewoontes en levensvormende lessen die je eigenlijk echt in no time er doorheen krijgt. Daar heb je gewoon wel heel veel aan. Het is gewoon ook prettig als je weet hoe je een beetje moet verhouden tot andere mensen en hoe je met elkaar om moet gaan. En dat heeft het jou in ieder geval geleerd. Ik ga ook met Asofie, dat je mee wilde praten. Namelijk met Jeroen Schuster, die belde ons vanochtend. Hij is zelf 30 jaar geleden ontgroend bij de grootste studentenvereniging van Utrecht. Niet het koor, voor de duidelijkheid. En ik vroeg hem wat er toen van hem werd verwacht tijdens die ontgroening. Ik moest hard werken. Ik moest veel mensen snel leren kennen. Ik kreeg weinig slaap. Ik werd voortdurend op het verkeerde been gezet. Grapjes als een omgekeerde dag waarbij je begint met een disco en eindigt met het ontbijt. Het was gewoon alles was nieuw. Ja. Mensen die je vragen stellen waar je geen goed antwoord op kunt geven. En dat is natuurlijk heel oncomfortabel. Want normaal ga je ervan uit dat als iemand een discussie met je voert, dat hij probeert om aan waarheidsvinding te doen. En dit gaat alleen maar over, kun je je staande houden in zo'n discussie? Ja, en dat is mentaal dan vooral? Want fysiek hoor je natuurlijk ook. Daar zit niks fysieks bij. Hè? Dat is gewoon een discussie. Maar dat gebeurt ook, toch? Er wordt niet voor niets gesproken over vernedering en fysiek geweld, waardoor we deze discussie al jaren volgen. Absoluut, maar dat is iets wat dus absoluut onacceptabel is. En waarvan ik dus ook zeg, daar moeten we iets mee doen. Ja. Dit is iets van wat al heel lang speelt. Maar waarvan ik wel vind, dat is iets waar we moeten op ingrijpen. Dat is niet oké. Okay. Dat kan gewoon niet. U heeft dat nooit meegemaakt zelf? Nee. Ik heb dat zelf ook niet gedaan. Ik vind dat niet oké. Okay. Ik heb het tegenovergestelde meegemaakt. We hadden een jongen die had een ernstige ziekte. Botontkalking. En die wilde heel graag mee. Die werd lid. Die hebben wij meegenomen. Die kreeg daar een groep vrienden die op het moment dat hij binnenkwam de bezems pakte, zijn rolstoel met hem erin over de drempel heen tilde, de gangen leegveegde en zorgde dat hij een netwerk had en gezelligheid had in zijn studententijd. Dat was voor hem onvergetelijk. Ja. Want excessen qua drankgebruik of vernedering, waar nu in het geval van het Amsterdamse koor ook over werd gesproken, tot aan mishandeling. Kent u die verhalen wel? Ja, dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel. Hè? Mm-hmm. En wat je ziet is dat er al een aantal grote goede stappen gezet zijn. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van drank niet meer toegestaan tijdens de introductie bij de grote verenigingen. Wat ik wel een probleem vind, want ik ben ontgroend. Ik heb de ontgroeningscommissie gedaan. Ik heb daarna in het bestuur gezeten. Ik ben nu weer adviseur van die studentenvereniging. Na 30 jaar ben ik daar weer terug. En wat je ziet is dat door de toegenomen studiedruk zijn er heel weinig ouderejaars die zich nog bemoeien met dit soort activiteiten. Het zijn allemaal jongerejaars die zelf in mijn ogen nog onvoldoende afstand hebben genomen van hun eigen ontgroening. En ook nog niet zo volwassen zijn dat ze voldoende relativeringsvermogen hebben om met het oog op wat is nog normaal, wat is nog acceptabel, die ontgroening in te richten. En mijn pleidooi is dan ook om toch een soort raad van toezicht in te stellen bij die verenigingen. En je ziet nu, ik meen ook gelezen te hebben vanmorgen in de Volkskrant, dat het Amsterdam Studentenkoor dat nu ook van plan heeft om te doen. Zodat je die inbreng van ouderjaars of zelfs wel reunisten inregelt om dit soort excessen te voorkomen. Want als u kunt u mij daar eens in meenemen? Als u zegt, dat zijn dan tweede en derdejaars, en minder echt ouderejaars die daar zich mee bezighouden, waardoor ze niet genoeg afstand hebben genomen, niet kunnen relativeren. Waar moet ik dan concreet aan denken? Waar leidt dat dan toe? Nou, wat je dan dus kunt hebben is dat de belasting van die mensen die van relatief jonge mensen die net van de middelbare school komen, dat die belasting te hoog is. Dus dat er te weinig slaap is, of dat men te veel druk uitoefent of gewoon te vervelend doet. Hè? Het is een fijn evenwicht wat je moet zoeken. Ja. Om aan de ene kant die sociale structuur die studentenverenigingen bieden in te richten. Hè? Wat ik extreem belangrijk vind en wat ik onderbelicht vind is wat die studentenverenigingen ook doen. Want u had net in het NOS-journaal een meisje, Eva, die op de camping staat in Groningen omdat ze geen huis kan vinden. Die studentenverenigingen zorgen voor een sociale structuur. Die regelen enorm veel huisvesting. Hè. Die zorgen voor enorm veel slaapplekken. Maar die zorgen ook dat die eerstejaars een kamer kunnen vinden in alle huizen en verbanden die daar zijn. En dat is, denk ik, heel belangrijk, omdat ze, omdat je anders ja, in een wildvreemde stad zonder vrienden dreigt te verdrinken. Ja, en het goede wat die studentengezelligheidsverenigingen doen, is dat zij direct zorgen voor een groep. En vaak is die groep worden vrienden voor het leven, en dat is in mijn geval ook zo. Dat is, ja, ik denk dat dat een hele belangrijke functie heeft. Ja, een grote waarde heeft dat dus gehad, ook destijds voor Jeroen Fussen, die ons dus belde. En een raad van toezicht waar hij voor pleit. Ik zal dat ook eens gaan bespreken met Chris, die net voor een studentenvereniging afgelopen weekend een ontgroening heeft geleid. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden net de verhalen van meneer Fussen, hè, hoe dat vroeger ging. En die ook zei, fysiek geweld nooit, maar dan ook nooit, zou dat toegestaan moeten worden. De druk is tegenwoordig groter, waardoor het wellicht kan plaatsvinden. Hoor jij verschillen ten opzichte van wat hij vertelde, hoe het toen ging en hoe jij het nu moet organiseren? Hoor ik verschillen? Nou, ik denk wat ik waar we afgelopen weekend mee hebben gewerkt, zijn voornamelijk gewoon de regels die landelijk, dan wel per stad, bedacht zijn, ingericht zijn om ervoor te zorgen dat die kennismakingstijden voor aspirantleden goed verlopen. Waarin er zowel rekening wordt gehouden met de mentale toestand van aspirantlid als het, het lichamelijk welzijn. Want noem eens wat van die regels? Regels zijn bijvoorbeeld minimale uren slaap, direct toegang tot de dokter, zoveel liters water moet er per dag gedronken worden, alcoholnuttiging is ten strengste verboden. En ik kan nu zeggen dat in het geval van de vereniging waar ik me bij aan heb gesloten en waar ik die ontgroening voor heb gedaan, dat ik op geen enkele manier die regels heb willen overtreden en dat ook niet gedaan heb. Dus er is geen alcohol genuttigd, er is geen drugs genuttigd, er zijn geen aspirantleden aangeraakt, op geen enkele manier, niet met middelen of met daadwerkelijk eigen handen. Bij mogelijke schrammetjes of valpartijen kan aspirantlid direct naar de dokter. En wordt hij begeleid door een bestuurslid. Dus wat dat betreft. Zo klinkt het allemaal wel weer heel braaf, hoor. Niet de bedoeling, of wel? Nee, nou, het is ook niet braaf. Het is een uitdagende periode voor aspirantleden die, en zoals ik die zelf ook heb meegemaakt. En wat u ook in de vorige gesprekken, of de gesprekken die u hiervoor voerde met de andere ingebelde personen hebt gevoerd, is het zo dat juist zo'n uitdagende periode maakt tot herinneringen. Ik kan nu nog steeds met vrienden van mij op de sociëteit praten over dingen die gebeurd zijn, de grappige verhalen, maar ook de uitdaging die we hebben ervaren. En dat is tegelijkertijd ook iets waar ik me toen de tijd voor heb aangemeld. Ik dacht, ik kom bij een studentenvereniging, dus dan vind ik het mooi dat ik op een bepaalde manier ook dat gedeelte van het studentenvereniging of lid worden bij een studentenvereniging ook mag ervaren. Ja. En ik denk dat dat ook iets is wat deze tijd nog steeds gebeurt. En ik kan u vertellen dat bijvoorbeeld afgelopen weekend dan waren er aspirantleden die het wat lastiger hadden. Nou, en dan spreek ik met mijn commissie en zeg ik, commissie, het is de bedoeling dat dit aspirantlid eventjes ontzien wordt van verdere uitdaging, want die trekt het op dit moment eventjes niet meer. Ja. Maar andere aspirantleden die het juist aangeven, ja, het is wel een beetje makkelijk dit. Ja, die krijgen wat meer uitdaging. En dan zijn we vooral bezig met fysieke uitdaging. Gaan we wat meer springen of huppelen of weet ik wat. Want die vinden dat uiteindelijk ook heel erg mooi. En tegelijkertijd ontmoet ik dus ook, zeker aan het eind van zo'n KMT, dan kan het zo zijn dat de commissie neemt een wat mildere houding ten opzichte van de aspirantleden, of dat verzwakt iets, dat spel wat we spelen. Mm-hmm. En dan zie je ook dat bepaalde aspirantleden gewoon echt met een grote glimlachje aankijken en zeggen, ja, ik vind u wel een humoristische persoon. Ja, dan komt dat wel boven. Wat dat betreft twee verhaallijnen. Dus we hebben veel aantrekking gehad van de richtlijnen de afgelopen jaren door excessen. Maar tegelijkertijd horen we vanuit een Amsterdam bijvoorbeeld, die zelf het initiatief nemen, dat excessen nog wel voorkomen. Jij geeft aan, die regels zijn ontzettend strak. Wij hebben ons er ook aan gehouden. Dankjewel, Chris. Ik ga het nog wat breder trekken, ook met Frits van Oostrom. Is cultuurhistoricus en ook president geweest van de KNAW. Begin jaren 2000. Meneer van Oostrom, goedemorgen. Goedemorgen. Toen u president was van de KNAW, kreeg u veel verhalen te horen van ouders, begreep ik. Waren dat dan zorgelijke geluiden? Ja, daar begon mijn toen kruistocht in Krijtsgreep een beetje mee. Ik heb natuurlijk zelf ooit ook gestudeerd. En je wist ook wel wat van die verhalen. En het heeft ook hele oude wortels, hè. Maar in die periode bij de KNAW, toen werd ik er wel eens op aangesproken. Mensen zagen mij toch een beetje als medeverantwoordelijk voor het universitair bestel, zeg maar. En die verhalen waren toch wel tof en zorgelijk. Er wordt nu de hele tijd over excessen gesproken. En die moeten natuurlijk helemaal helemaal worden aangepakt. Maar het zat toch ook nog wel ietsje dieper, hoor. Ook de mentale beproevingen waren soms wel, naar mijn smaak in ieder geval, excessief. En ook naar die van de ouders. Dat een kind de hele nacht onder een spoorbrug moest staan, geblinddoekt. Ja, daar vallen geen doden bij, daar vloeit geen bloed bij. Maar dat zijn toch volstrekt onnodige, wat mij betreft, ook excessen. Ja. En dus heeft u het idee toen dat hebben dat dan we er wat geprobeerd aan te doen, ja. Hm. Ja. En heeft u het idee dat dat tot verbeteringen heeft geleid? Want het valt mij op dat we best van wat ouders vanochtend een reactie hebben gekregen die zelf ontgroend zijn en die nu eigenlijk van hun kinderen heftigere verhalen nog horen. Ja. Waar ze zich ook wel zorgen over maken, maar die daar ook niet over in de publiciteit willen treden. Is het er, want we hebben dus betere richtlijnen, maar is het er beter op geworden? Nou ja, ik durf het niet helemaal te zeggen, want ik ben er niet zelf bij. Nee. Maar in ieder geval wordt het meer besproken. En dat moet toch op termijn ook gaan helpen. En wat ik een goed teken vind, is dat destijds toen ik daar de rectoren van de Nederlandse Universiteit op aansprak, de reactie nog heel erg was van ja, je hebt helemaal gelijk, maar we kunnen er niks aan doen. Dat is nu voorbij. Bepaalde rectoren, bepaalde universiteiten hebben wel degelijk geprobeerd op te treden. Dat is één ding. Mm-hmm. Ik vind die geluiden van de reunisten ook heel opmerkelijk. Want we hebben ook periodes gekend dat reunisten vooral zeiden van joh, je moet er niet zo flauw doen, dat moet je tegen kunnen. En we zijn allemaal jong geweest. Maar kennelijk is daar nu ook een maat overschreden. En dan de verenigingen zelf. Maar het zou best eens kunnen zijn dat ongemerkt toch er meer heftigheid in is gekropen. En dat heeft te maken met toch ook de giftige dynamiek die je dan in groepen in dat soort situaties kunt krijgen. Ik ben geen massapsycholoog, maar dat zijn de effecten. Heel vaak zijn het jonge lui die als je ze individueel spreekt ongelooflijk aardig en verstandig zijn en die dan in zo'n situatie zich opeens gaan misdragen. Het schijnt nogal vaak voor te komen bij kleine mannetjes zoals ik, dat die dan hun kans grijpen om echt eens even lekker de baas te spelen. Ja, en worden meneer Suust ook zeggen dat die studiedruk die er nu ook is. Dat zal ik ook nog voorleggen aan Martje van den Burg. Dank u wel voor uw verhaal en uw kennis, meneer Van Oostrom. Martje van den Burg is namelijk de schrijver van de roman Zo doen wij dat hier. Over de gesloten cultuur in studentenverenigingen. Zelf ook lid geweest van Minerva. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u het idee dat die cultuur wel veranderd is? Ik ben helemaal niet deskundig, alleen een ervaringsdeskundige. Ik denk dat het zeker ook samenhangt met de verruwing in de samenleving als geheel. En het is natuurlijk niet logisch dat bij het koor niet ook zo zou gaan. Dat is een ding. Maar daarnaast is er het grote probleem van de omerta. In mijn roman, Zo doe ik dat hier, noem ik dat inderdaad ook zo. Er is een soort zwijgplicht. Ja. Dus mensen schieten in een reflex van afdekken, toedekken en het intern proberen weg te poetsen. En dat zie je ook aan de ouders. Dat ouders van kinderen die iets vreselijks is overkomen, daar geen werk van kunnen maken, omdat het sociale zelfmoord is voor dat kind. Als je naar de publiciteit, als je de publiciteit zoekt of de politie. En je ziet nu toch wel dat het eigenlijk niet meer lukt om de deuren gesloten te houden. En ik hoop dat een goede ontwikkeling inzet naar meer openheid. Want daar zit een heel groot stuk van het probleem. Ja, en dat is ook twee kanten op. Hè? Die geheimhouding hoorden we net ook juist iemand zeggen van ja, dat is om de verrassingen niet weg, hè? Om het verrassend te houden. Ja, dat is logisch. En zolang het gewoon gezellig is en met humor. Ik ben in 1978 lid geweest, geworden in Minerva. Daar was ontzettend veel humor. Daar vond je het vreselijk, maar je wist dat het ook om te lachen was. Op hetzelfde moment moest je er bijna om lachen. Of kon je er in elk geval een paar weken later hard om lachen. Maar het was veel spiritueler. Het was niet zo gewelddadig. Ja. En nu gaat het eigenlijk vooral om hard slaan, hard schoppen. Heel vies, heel goor, heel ruw. En ja, als je daar wat van zegt, dan ben je een kneus. En dan lig je er ook helemaal uit. Dat is het probleem. Terwijl de regels dus juist zo zijn dat slaan en schoppen niet meer mag plaatsvinden. Is ontgroening, uiteindelijk wordt er gezegd, we hebben natuurlijk teambuildingsweekenden voor bedrijven, voor verenigingen en dergelijke. Is het, ja. Kan dat niet gewoon? Ik hoorde net al even gezegd worden van dat de studieduur ermee te maken heeft. Ik denk zeker dat vroeger had je het temperende effect van het oudere jaar. Dus dan was er een achtstejaars, die zat een beetje aan de zijlijn te kijken wat er gebeurde. En als het een beetje te gek werd, dan zei hij, joh, hou eens even op. Ja. Nu is de oudste baas van het proces vaak maar een vierdejaars of zo. Dat is dus iemand van 21 jaar of 22 jaar. En daar ik zit denk wel dat degelijk dat een heel, belangrijk deel van het probleem is. Wat meneer Swuster ook al aangaf. Hartelijk dank, mevrouw Van den Burg, schrijfster. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Het leven zit vol tv. Beleef het volop met Ziggo. Kijk de beste duels op Ziggo Sport. Bedien je tv met voice control. Kijk haarscherp met 4K-beeld. En kijk waar je maar wilt met Ziggo Go. Ziggo, enjoy it all. Lekker voordelig koken? Met prijsfavorieten zet je gezonde gerechten op tafel voor nog geen 2 euro per persoon. Bijvoorbeeld geroosterde aardappeltjes met gegrilde kippendij en koolsalade voor 1,95. Lekker toch? Lekkere van Albert Heijn. Kijk of stream wat je wilt, waar je wilt en wanneer je maar wilt. Stap nu over op Ziggo Alles in 1 en krijg de eerste 5 maanden voor maar 39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Vanavond in Close-up, een documentaire over een groep moedige jonge liefhebbers van dans op zoek naar een vorm van artistieke expressie in het streng religieuze Iran. In Close-up vanavond om 11 uur op NPO 2. Tien uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. De magie en het leiderschap van Louis van Gaal, breed uitgemeten in de media. En terugkerend Kamerlid Pieter Omtzigt ziet een beetje op tegen de media-aandacht. We gaan het zo meteen uitgebreid bespreken in ons mediaforum. Na het NOS Journaal met Dorot Megens. Omwonenden van Eindhoven Airport willen dat reisorganisatie TUI stopt met het vliegen van lege toestellen van Amsterdam naar Eindhoven. Dat gebeurt omdat TUI passagiers vanaf Eindhoven wil vervoeren naar Griekenland, terwijl de toestellen op Schiphol staan. Het bewonersplatform Woensel Noord vindt dat TUI de passagiers naar Amsterdam moet laten reizen en vandaar naar Griekenland moet vliegen. Een woordvoerder van TUI zegt dat het gaat om een paar vluchten per week in de maanden juli tot en met oktober. Door een fout bij het UWV hebben ongeveer 1200 mensen vorig jaar een te hoge uitkering gehad. Het gaat om werklozen die ziek of zwanger werden en daardoor een andere uitkering kregen. Ze mogen het extra geld houden, zegt het UWV. Omdat het over vorig jaar gaat, wordt het ook heel ingewikkeld voor mensen in hun verrekening met belasting en toeslagen. Dus daarom hebben we bij uitzondering besloten dat we dit niet gaan terugvorderen. Een aantal mensen trok aan de bel over de fout, maar daar is volgens het UWV niet goed op gereageerd. In Parijs begint het megaproces over de aanslagen in 2015... waarbij 130 mensen omkwamen. De meeste slachtoffers vielen in concertzaal Bataclan. Een van de 20 verdachten is Salah Abdeslam, de enige aanslagpleger die nog in leven is. In Brussel wordt vanaf 1 oktober waarschijnlijk een coronapas ingevoerd in onder meer de horeca. Met zo'n pas kan worden aangetoond dat iemand is gevaccineerd of recent negatief is getest. De pas gaat in Brussel waarschijnlijk ook gelden voor sportscholen, nachtclubs en theaters. Op de US Open staat voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi een Canadese tennisser in de halve finale bij de mannen. Het gaat om Félix Auger-Aliassime. Hij won in de kwartfinale van de Spanjaard Alcaraz. Die moest opgeven met een blessure. De nieuwe informateur Johan Remkes gaat vanmiddag langs bij Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. De VVD'er krijgt in de stadhouderskamer officieel zijn opdracht overhandigd. Gisteravond ging de Tweede Kamer akkoord met de benoeming van Remkes. Hij gaat proberen om de vastgelopen formatie vlot te trekken. Remkes onderzoekt de optie van een minderheidscoalitie van VVD, D66 en CDA of twee van die partijen. De Partij voor de Dieren is blij dat koning Willem-Alexander bij kroondomein het Loo aan de subsidievoorwaarden moet voldoen. Als de koning de bijdrage wil houden, moet het park voortaan het hele jaar open zijn, schrijft demissionair minister Schouten van Landbouw aan de Tweede Kamer. Partij voor de Dierenkamerlid Frank Wassenberg. Fantastisch nieuws. Ik moet de brief van de minister nog zien. Maar het zou heel goed nieuws zijn dat kroondomein het Loo nou het hele jaar open gaat. Het is het jachtterrein van de Oranjes. Daarom gooien ze het 3,5 maand per jaar dicht. En dat kan dadelijk niet meer. Tenminste niet als je aan de subsidievoorwaarden voldoet. En dat moet van de minister. De koning krijgt nu elke 5 jaar bijna 5 miljoen euro subsidie voor het kroondomein bij Apeldoorn. Het weer zonnig en warm, met maxima tussen de 24 en 28 graden. Morgen meer bewolking, met later op de dag vooral in het zuiden kans op buien, mogelijk met onweer. Doral, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat best goed op de weg. Over het algemeen kan het verkeer zonder problemen doorrijden. Er zijn een paar uitzonderingen. Ik begin bij de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken, een file van 4 kilometer zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. Ook is het druk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en Westervoort daar 4 kilometer file en ook 10 minuten vertraging. En tot slot in Brabant de A59, Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Made en Waspik 4 kilometer file door een auto met pech. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals Ariel Vloerbaar Pots of Lenoir 1 plus 1 gratis. En Breker of Starbucks ijskoffie 2 voor 2 euro, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Een beetje schilder schildert met karakter. Karakter V, het kwaliteitsmerk van Hubal. Verkrijgbaar in kant-en-klare, meng- en professionele verf. Kleur je huis met karakter. Hubal helpt. Forte zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke forterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Je hebt weer wat gaan doen en je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Nu biologische espressobonen van Ryoba. 1 kilo, 7,99. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Pieter Omtzigt keert na zijn burn-out terug in de Kamer en ziet een beetje op tegen de media-aandacht, zijn woorden. En het ministerie van Volksgezondheid past een langdurige storm van kritiek de WOP-procedure aan. Wordt dat ook echt een verbetering? Dit zijn zowel ingrediënten van het mediaforum die wij gaan bespreken met natuurlijk onze spraakmaker, is oud-rechter Fons Ori. Mark Josten is de hoofdredacteur van Omroep Human. En Elske Schouten, goedemorgen. Goedemorgen. Elske, de adjunct hoofdredacteur van NRC. Maar eerst kijken we eens wat jullie is opgevallen in de media. Ja, en Elske, iets wat denk ik veel mensen misschien nog niet wisten, maar daar nu in ieder geval door jou attent op worden gemaakt. WhatsApp krijgt binnenkort de mogelijkheid om de privacy-instellingen eigenlijk per persoon in te stellen. Ja, precies. En dan gaat het om dat mensen kunnen zien wanneer je online bent geweest en of je een berichtje al gelezen hebt of niet. Dat zou je dan voor sommige personen kunnen afschermen. Ja, dus de blauwe vinkjes en laatst precies gezien, zeg maar, dat zijn dingen die je per persoon kunt gaan instellen. Ja, dus dan kun je zeggen van nou, voor die en die hoeft dat niet te zien. En ik moet zeggen, ik las dat berichtje en toen dacht ik, waarom doen we dit eigenlijk sowieso? Volgens mij vindt iedereen het vervelend. Iedereen denkt van, oh jee, ik wil eigenlijk niet dat iedereen ziet dat ik al online ben geweest. Want waarom heb ik dan nog niet geantwoord en had ik dan niet moeten antwoorden? En kan ik dat berichtje lezen zonder dat iemand kan zien dat ik het gelezen heb? Volgens mij denkt iedereen dat. En toch, ja, ik heb het niet afgeschermd. Want nu kun je het al afschermen voor iedereen. En heel veel mensen... Maar je weet eigenlijk niet waarom je dat niet hebt gedaan. Afgeschermd. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee. Ik dacht, is dat nou omdat niemand dat doet? Hè? Bijna iedereen heeft het openstaan. Het is een soort etiketten bijna. Want de andere kant van het verhaal is, maar dat weet niet hoe het met jullie zit, dat je toch, als je graag antwoord wil hebben, heel vaak checkt, is het bericht al gelezen en heeft iemand het wel al gecheckt? Want ik wil antwoord, ik wil haast. Dus nou ja, en met als ontvanger wil je het wel graag weten. Daarvan, want dan denk je van, oh, maar hij of zij is wel online geweest en die heeft mij toch niet geantwoord. Ja. Zou die mijn berichtje heel stom vinden en zo? Is dit herkenbaar? Ja, en het zet je ook onder druk. En ik vind het ook af en toe onaangenaam. Ik had het net met Elske erover. Ze heeft ooit bij een opleiding gezeten waar ik nog les heb gegeven. Dat is heel grappig. Maar er was ook een student die opeens heel boos naar me toe kwam. Ze zei, meneer, ik heb naar u een retransfer file gestuurd. Maar u hebt hem niet bekeken. Ja. En ik dacht van, shit, hoe komt hij daar nou? Ja, hij kon gewoon zien dat ik het niet had gedownload. Ik vind dat toch onaangenaam. Het is toch alsof iemand eigenlijk kijkt wat je in je zolderkamertje uitspookt. Je voelt je gecontroleerd. Maar heb jij de blauwe vinkjes uitgezet, zodat niemand kan zien wanneer jij je hebt checkt en of je de berichten hebt gelezen? Nee. Ik denk dat ik daar nog wat mezelf in moet gaan verbeteren. Ja, ja, toch wel. Meneer Ori, houdt u zich er überhaupt mee bezig? Of niet? Nou ja, ik... veel van de sociale media mijd ik. Zoveel ongelukken mee zien gebeuren dat ik daar geen behoefte aan heb. Maar WhatsApp natuurlijk wel. En eerlijk gezegd, het boeit me niet vreselijk. Ik weet niet eens of ze aan of uitstaan. Dus, maar ik zal er nu eens naar gaan kijken. En wat anderen ervan denken, dat zal u ook een zorg zijn. Eerlijk gezegd, voornamelijk een zorg zijn. Ja. Misschien zit het daar uiteindelijk vooral in, Elske. Zeker, ja, toch? Ja, dat denk ik ook. Ik voelde mezelf onder druk gezet. Misschien iets meer à la manier op dit punt, hè? Het is niet zo. Ja, over het algemeen mij niet. Het onder druk gezet voelen van ze kunnen zien of ik het wel of niet heb gelezen en wanneer ik reageer. Nee. Dat zit gewoon bij u. Heeft u geen last van. Mark Josten, jouw mediamoment gaat over het interview dat Jeroen Stekelenburg gisteren na de wedstrijd van het Nederlands elftal had met Louis van Gaal. Na alle technisch inhoudelijke zaken stelde hij tot slot de volgende vraag. Hoe was deze week voor jouzelf? Ja, deze week voor mijzelf was erg vermoeiend. Ook leuk toch, hoop ik? Ja, en leuk is het altijd om met jonge mensen om te gaan. Dat is echt fantastisch en dat houdt je ook scherp. Maar het was wel vermoeiend, omdat ik zoveel gesprekken heb gemaakt. Met iedere speler heb ik een gesprek en soms wel drie of vier. Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En drie wedstrijden in een week, ja, dat is ook voor de spelers zwaar, maar ook voor de staf, hoor. Ik hoor het al, het is een offer, maar volgens mij zijn een hele mensen blij dat je bondscoach bent. Nee, dat niet. Het is geen offer. Okay. Waarom wilde je dit laten horen, Mark? Nou, ik kom zo op Louis van Gaal zelf, maar ik vond dit heel erg goed gedaan van Jeroen Stekelenburg. He, er wordt af en toe wat meer waarde gedaan over sportjournalisten. Maar dit deed hij heel goed. Het ging dus inderdaad de hele tijd over de techniek van de wedstrijd. En toen kwam de slotvraag. En toen zag je waarom het een goede journalist is. Hij stelde een hele simpele vraag. Meneer Van Gaal, hoe was die afgelopen week voor u? En je voelt gewoon in die simpele vraag zit precies die schoenlepel om deze man open te krijgen. De man die bereid is om in zijn ziel te laten kijken, om te vertellen wat het allemaal heeft betekend om in één week tijd echt ongelooflijk veel te veranderen en in dit geval te verbeteren. En hij vertelt dat in alle openheid tot en met het verhaal van ik ben eigenlijk dood op, ik ben afgepeigerd, ik heb er keihard voor moeten werken. En dan kom ik zo op Louis zelf, maar journalistiek vond ik dit echt in zijn eenvoud heel goed gedaan. Ja, maar is het in de vraag of is het als de uitslag anders was geweest en de vraag was geweest, hoe heb je afgelopen week ervaren? Had je dan dezelfde openheid gekregen? Ik denk, maar dan hebben we het echt over Louis van Gaal. Ik denk dat het sowieso een goede vraag was. Hij viel nu echt helemaal in het mandje. De omstandigheden waren perfect. Ik denk dat Louis van Gaal in een fase van zijn leven zit dat hij bij goed en bij slecht weer in zijn ziel laat kijken. En Dus dan was dat ook waarschijnlijk wel een goede vraag geweest. En dan had hij ook waarschijnlijk wel verteld waarom het niet goed zat. Want dat deed hij een week geleden, toen die eerste wedstrijd nog niet helemaal lekker ging. Tegen Noorwegen deed hij het ook. Klopt. Vertelde hij ook wat niet goed ging. Dus ik heb daar wel vertrouwen in. Maar ik wil echt over Van Gaal zo nog wel wat zeggen. Want dan gaat het om het leiderschap, wat jij hebt gezien. Ja, kijk, dat vind ik wat toch wat heel bijzonders. Ik weet niet of jullie veel van die discussies hebben. Ik heb ze wel. En die gaan dan vaak of het nou over journalistiek gaat, over sport, over politiek. Met van die gesprekken. Ach joh, de leiderschap doet er niet toe. Als je maar goede spelers, goede politici hebt, komt dat allemaal vanzelf goed. Nou, ik vind dat die week van Gaal is bijna een wetenschappelijke test om aan te tonen dat een week wel degelijk effect kan hebben en dat leiderschap effect heeft. Hetzelfde kun je in zekere zin met inmiddels wat nuances over Joe Biden vertellen. Maar het maakt uit wie leiding geeft. Ja. En dat vind ik echt heel sterk. En als ik dan de analogie van Gaal naar anderen mag maken, dan, kijk, voor hem is het doel dat WK voetbal halen. We gaan het even niet hebben over Qatar, maar het WK halen. Dat is een helder doel en hij weet precies wat nodig is om dat te halen. En je zou willen dat alle leiderschap zo effectief een bepaald doel nastreeft. Dat is heel algemeen, maar je bedoelt in politiek Den Haag. Nou, in politiek Den Haag. Nou, kijk, Als ik dan de analogie mag maken, doe het dan ook. Waar ik me dus echt, en natuurlijk heel veel mensen hebben die analogie afgelopen week gemaakt, en hij ligt ook wel erg voor de hand, dus sorry voor het cliché, maar ik vind één ding, kijk, waarbij Van Gaal heel duidelijk is, WK halen, voor de politiek zou maar één ding moeten tellen nu, en dat is gewoon het jaartal 2030. 2030, dan moeten de grote, dan moet de Green Deal van de Europese Commissie met de CO2-uitstoot. Dat zou de gemeenschappelijke visie moeten zijn. En dan moeten de sustainability, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties worden gehaald. Uit allerlei onderzoek blijkt van het Sociaal Cultureel Planbureau dat meer dan 80% van de Nederlanders dat ondersteunt. Nou, waar is op dit moment degene in het politieke circuit die zegt, hey, zoals Van Gaal dat doet bij een WK, 2030, dit gaan we doen. Nou, Elske Schouten, volgens mij, als je na het debat afgelopen dag, wat er is gevoerd natuurlijk naar aanleiding van het rapport van oud-informateur Hamer, kijkt op de sociale media, heb je denk ik het antwoord rondom neuzen en dezelfde kant op staan of je eigen boodschap willen prediken, toch? Ja, zeker. Kijk, ik denk dat Van Gaal het misschien iets makkelijker heeft, omdat hij iedereen in zijn eigen team heeft, wat een beetje ontbreekt, denk ik, in de politiek. Misschien nog één dingetje over Van Gaal, want dat vond ik ook journalistiek zo mooi, dat hij ook gewoon wat details geeft, hè, over hoe hij dat doet. Hè, over hoe hij die gesprekken voert. Hè, dat hij met iedereen praat op een andere manier. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook iets wat je heel erg nodig hebt. En ik denk ook dat ze dat nu in de politiek heel erg nodig hebben. Omdat je merkt dat ze daar gewoon eigenlijk inhoudelijk, zoals Hamer ook zei, allemaal ongeveer hetzelfde willen. Ik weet niet of ze allemaal naar 2030 kijken, maar goed, in ieder geval voor de komende 4 jaar zit er ook weer niet zoveel verschil in. Mm-hmm. Maar om iedereen, laten we zeggen, in de juiste opstelling te krijgen, om even bij het voetbal te blijven, dat lukt niet. Nee. En daar zit ook wel een persoonlijk ding in. De vraag is alleen, wie is dan de Van Gaal van de politiek nu? Moet dat toch Rutte zijn, die in principe iedereen als erbij haalt? De grootste partij. Ja, zou je denken. Die neemt het initiatief tot nu toe. Maar het stoort jou ook dat je dan vervolgens ziet dat ieder zijn eigen dingetjes eruit haalt. En eigenlijk het extraheert naar zo'n debat toe. En daarmee je eigen achterban probeert te pleasen. Waardoor iedereen weer iets anders uit het debat haalt. Nou ja, dat zag je gisteren inderdaad ook gebeuren. Zoals we nu natuurlijk heel vaak zien. Dat er zo'n debat is geweest. En dat iedereen daarna zijn eigen partijleider in een filmpje op sociale media zet. Maar ik denk dat het ook wel verder gaat dan dat. Kijk, je hebt nu gewoon zoveel tact nodig. Zoveel souplesse, zoveel leiderschap inderdaad. Om iedereen dezelfde kant op te krijgen. Dat je je wel afvraagt van, inderdaad, hè, wie gaat dat doen? En ze hebben nu Remkes van stal gehaald. Nou, die kan daar misschien een beetje bij helpen. Ik weet niet of hij de Louis van Gaal van de politiek is. Het zou interessant zijn om te zien. Nou ja, dat mag daar wat op zeggen. Want kijk, ik ken die Remkes, die ken ik uit het begin van mijn journalistieke loopbaan. En toen was het al echt ook zo'n mens uit één stuk. Wat Van Gaal is, en Peter R. de Vries, ook een mooi voorbeeld. Van die mensen die helemaal niet dat de hele tijd maar even voelen van hey, welke kant... Niet per se meebuigen. Ja, dat meebuigen, dat flexibel zijn, dat pragmatisme. Nee, gewoon, we hebben een doel met elkaar. En dat wil het grootste deel van Nederland. Hoe krijgen we het voor elkaar? En dan vind ik Remkes, op zich heel goed nieuws om het positief te houden. Maar je zou misschien ook moeten zeggen, misschien moeten wij als leider iemand gewoon inhuren die dat kan. Er zijn natuurlijk veel... Er zijn wel Van Gaals. Er zijn mensen met die visie die aan de randen, of misschien zelfs een Frans Timmermans, die helemaal in de politiek zit en begrijpt als oude vos hoe je dit systeem in elkaar kan slijpen. Ja, maar dat gaat even in tegen het pleidooi van zeggen, er moet iemand komen die veel meer afstand heeft van de politiek. Maar goed, dan wordt het een politiek inhoudelijk verhaal. Laten we even teruggaan naar de beeldvorming rondom de politiek en die er nu natuurlijk ook weer is door de debatten en door de ontwikkelingen van de afgelopen dagen. Die speelt een belangrijke rol. Meneer Orr, hoe kijkt u naar die ontwikkelingen als buitenstaander van zowel als media als politiek? Ik heb van beide geen verstand, nog van politiek, nog van voetbal. Wat mij wel opvalt is, iedere keer wordt Van Gaal dan als voorbeeld genoemd. Mm-hmm. Ik hoorde het net zelfs zeggen, dat het een soort wetenschappelijk bewijs was wat er in deze week was gebeurd. Toen dacht ik, gut, als dit wetenschappelijk bewijs is, dan moet ik nog even de onderzoeksmethodiek krijgen. Want nogmaals, voor mij is oorzaak en gevolg in deze is nog wel... Ik begreep helemaal de strekking, neem ik aan, van het punt wat Mark Jost wilde maken. Ik hoorde vanmorgen ook een stukje van datzelfde interview, waarin hij zei, geloof ik, het eerste doelpunt, dat heb ik overigens gemist, maar het eerste doelpunt was een kunststukje, dat was een godswonder. En hij zei erachter aan. Dat hebben we natuurlijk ook niet getraind. Ja. Dat kwam gewoon spontaan op dat moment. Dus ik weet nog niet helemaal zeker of de ongetwijfeld uiterst bekwame trainer Van Gaal of nu deze week echt het bewijs is van het leiderschap. Ook om te horen dat hij zijn ziel blootlegt. Het enige wat ik hem eigenlijk heb horen zeggen is dat hij bek af was. Nou ja, dat is eerlijk gezegd... Wordt hij te veel op het schild gehesen, voor uw gevoel? Wordt hij te veel op het schild gehesen door de journalistiek? Ik vind het amusant om het te zien. Nee. En ik zie dat er ook een heel spel van gemaakt wordt, van wel op het schild of juist niet op het schild. Het zou me eerlijk gezegd allemaal een beetje een zorg zijn. Mijn vrouw zegt altijd, als Nederland verliest, dan hoeven we daarna ook niet meer te kijken. Nou, zover ga ik niet, want ik vind voetballen nog wel leuk. Maar er zit een hoop mystiek omheen. Hij heeft wel Elske Schouten tijd mee, volgens mij, in tegenstelling tot zijn voorganger. Ja, en hij is bij de sportjournalistiek ook, over het algemeen. Ik denk ook dat hij veel meer geliefd is. En hij is natuurlijk ook een ontzettend leuk iemand voor interviews. Hè? Ook omdat het heel spannend is om hem te interviewen, denk ik. Want je moet toch een beetje goed voorbereid zijn. Een paar dagen geleden, toen werd er een verslag helemaal afgedroogd. Mm-hmm. Want dan zei hij gewoon van, je hebt er helemaal geen verstand van. En dat levert natuurlijk wel interessante verhalen op. En hij vertelt ook wel echt... hij geeft best veel details over wat hij doet. En ik denk dat ook interessant is. Laten we toch wel even ook bij Politiek Den Haag blijven. Want jij maakt natuurlijk al even ook de parallel naar aanleiding van leiderschap. Maar wat we volgende week zien is in ieder geval dat de toenmalige CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, maar dan dus niet meer namens het CDA, terugkeert in de Tweede Kamer. Hij heeft een tijd lang over werk thuis gezeten. Maandenlang hebben we ook niets van hem gehoord. Vandaag publiceert de Twentse Courant Tubantia een interview met hem. Elske, jullie hebben ook geprobeerd destijds met NRC om Omtzigt te interviewen. Sterker nog, volgens mij het hele Nederlandse medialand landschap zat achter hem aan. Hoe opvallend is het dat dan de Tubantia uitgerekend het interview met hem heeft? Zie je dat wel als een bewuste keuze van hem ook? Dat zou kunnen. Dicht bij huis. Dat kan ik me voorstellen. Of dat hij de verslaggever kent, bijvoorbeeld. Overigens hebben wij hem geprobeerd te interviewen, natuurlijk zoals iedereen, maar wel voordat hij ziek werd. Want we hebben natuurlijk ook, toen hij zich op een gegeven moment ziek gemeld heeft, dan ga je heel voorzichtig met zo iemand om. Tenminste, dat hebben wij wel gedaan. Nu geeft hij aan, ik kom terug. hij geeft ook aan van, goh, ik zie op tegen de media-aandacht. Tegen de media-aandacht die komt. Ja. En dat begrijp ik. En aan de andere kant denk je, ja, als iemand weer aan het werk is, dan ben je ook weer aan het werk. Dus dan staan wij ook weer voor de deur om te vragen van, goh, vertel ons wat je ervan vindt. Ja, zo werkt het ook. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik dat interview las, dat ik ook dacht van, goh, moet je wel al beginnen? Want hij zei zelf van, ik ben nog helemaal niet... Als je daar tegenop zit, helemaal beter. Nou, niet eens alleen de media-aandacht, sowieso alle aandacht. Ik bedoel, ik denk dat je als je nog niet helemaal beter bent... eigenlijk nog niet voor je gevoel 100% kan werken. Ja, het lukt volgens mij niet om voor 70% Kamerlid te zijn. En het lukt al helemaal niet om voor 70% Kamerlid Pieter Omtzigt te zijn. Nee, en dan ook nog de camera's weg te houden, Mark Josten. Nee, maar kijk, we hadden het net over leiderschap. Ik denk dat de kracht van Pieter Omtzigt zit juist in het controleren van leiderschap. Mm-hmm. En daar is hij echt ijzersterk in. En dat heeft hij altijd heel erg goed samen met de media gedaan. De media was een soort... Die waren een soort natuurlijke partnervorm. Dus ja, ik denk inderdaad, als hij dat nog niet goed aan kan, moet hij misschien nog even wachten, nog een paar mooie wandelingen over de Twentse hei maken en dan terugkomen. Want we kunnen hem wel gebruiken. Ja. Maar eigenlijk geef jij ook aan van Omtzigt is niet degene die per se over media-aandacht zorgen moet gaan uiten. Want dat is ook wat hij heel lang. Wat een logische dynamiek is geweest, nodig heeft gehad, hoe moet ik het zeggen? Mm-hmm. Ja. Nee, ja. Ik denk gewoon, hier speelt gewoon een menselijke factor. De man heeft enorm veel op zijn schouders genomen, heeft enorm veel moed getoond. Die is echt afgepeigerd, dat ben ik echt van overtuigd. Ja, en dat je dan nog niet helemaal fit reageert, want dat is het volgens mij, dat begrijp ik wel. Het hangt ook een beetje vanaf hoeveel beslag je op zo iemand legt. Ik bedoel, hij moet natuurlijk wel gewoon zijn werk kunnen doen. Hij is geprezen voor de moed en voor het werk wat hij verzet heeft. En dat kan ongetwijfeld niet zonder de media. Aan de andere kant, als de media natuurlijk van nu af aan 60%, 70% of 80% van zijn tijd gaan opslokken, kan hij dus niet meer doen wat zijn taak is. En... Ik denk dat de media-aandacht voor hem wel eens proporties zou kunnen aannemen die hem gewoon het werk onmogelijk maken. Terwijl hij eigenlijk wel degelijk klaar is om te gaan werken. Alleen, ik denk het gemiddelde Kamerlid... Is dat iets waarvan u dan zegt, daar moet de media rekening mee houden? Dat vind ik wel. Ik vind, ik bedoel... een politicus is niet, hoeft niet 24-7 paraat te staan om de media te woord te staan. De media zijn belangrijk. Misschien soms voor de politici zelf ook wat te belangrijk. Maar ook daarin moet maat gehouden worden. En dat zouden de media ook moeten doen. Ik bedoel, ja, als iedereen hem wil interviewen... Toch? Ja, dan heb je dus 34 uur per dag heb je een andere baan. Nee, maar hij is daar zelf bij. Ik wil er toch even tegenin gaan. Pieter Omtzigt is niet in dienst van de media. Hij is fit als hij weer de regie over zijn eigen leven heeft. En een goed politicus, en hij is een goed politicus... die weet echt ook de media-aandacht te regisseren. En Elske? Nou, kijk, hij is er zelf bij. Ik bedoel, het lijkt mij ook onverstandig als je Kamerlid bent om dan 70% van je tijd in de media te besteden. Ja, maar we gaan hem natuurlijk wel vragen. We gaan hem natuurlijk wel vragen stellen. En ik vind ook dat je in de politiek, en ook als Kamerlid, hoort het toch ook wel bij je werk, denk ik, om met de media te praten. Met andere woorden, binnen bepaalde mate. Ja, absoluut. De journalisten dan zelf bewaken ook. De journalisten in deze leggen het bij het Kamerlid neer. Ja, en daarvan zegt u, kijk, als journalistiek ik, ook. Nee, ik zie natuurlijk beide kanten wel. Dat hoort ook bij mijn vak. Mm-hmm. Als je op een gegeven ogenblik een overdaad aan aanvragen krijgt, dan moet je het ook weer gaan managen. Dat vergt gewoon weer extra aandacht en tijd. En dat je op een gegeven moment zegt, laat me ook even mijn kamerwerk doen. En misschien is dat niet zo handig om te zeggen, ik zie dat tegenop. Ook al vind je dat je denkt van, nou, op de een of andere manier weet ik dat wel te managen. Dus als uitspraak is het misschien wat onhandig. Maar ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment een beetje verdrinkt in het behandelen van de aanvragen. Dan, met de herfst in zicht keert ook de jaarlijkse discussie over de opening van het kroondomein Het Loo terug. Het domein dat de koning in de herfst tot onvrede van velen afsluit. Naar verluidt om ongestoord te kunnen jagen. Maar als het aan minister Schouten van Landbouw ligt, komt er een eind aan dat privilege. De koning kan fluiten naar de bijna 5 miljoen euro subsidie om het domein te onderhouden als hij niet het hele jaar de boel daar openhoudt. Elske, jullie hebben eerder ook al uitgebreid een publicatie gemaakt over de subsidies die het Koninklijk Huis krijgt voor dat onderhoud. Tot nu toe hield het kabinet, was er wel kritiek, maar het leidde uiteindelijk nergens toe. Hoe opvallend zijn de voornemens nu dan? Nou ja, ik vond het wel interessant. Het waren overigens ook uitzendingen van Zembla die hierover hebben bericht. En ik dacht inderdaad, wat zien wij hier? Hè? Is dit een soort charme-offensief van het Koningshuis? Die hebben natuurlijk ook net met Amalia een soort concessie gedaan, hè, van zij hoeven die toelagen niet. Maar eigenlijk toen ik die eerdere verhalen van ons en van Zembla ook terug zag, toen dacht ik, nou, volgens mij is dit gewoon totaal onhoudbaar. De Kamer was woest over die subsidies. Het kabinet moest zich in allerlei rare bochten wringen om dit goed te praten. Eerst zeiden ze van, de sluiting is essentieel voor de hoefdieren en voor de recreatiemogelijkheden en voor de houtopbrengsten. Oké, daarna zeiden ze, de sluiting is essentieel voor de persoonlijke levenssfeer van het Koningshuis. Nou, ik heb geen 7000 hectare grond nodig voor mijn eigen levenssfeer. Maar goed, oké. Dus ze moesten ook wel heel veel rare kronkels maken. En bovendien zeiden juristen destijds, ook tegen Zembla geloof ik, de rechter, als dit voor de rechter komt, dan maakt hij er gehakt van. Maar zie je dit dan nu als een soort 1-2'tje? Eigenlijk weet de koning dit al en het wordt nu gebracht als zijnde met de vuist op tafel wordt er geslagen. Als je niet openhoudt, dan kun je fluiten naar de subsidie. Maar het is al beklonken. Ja, ik denk dat dit inderdaad toch wel gedwongen is. Misschien ook wel met het vooruitzicht van, goh, mocht dit een keertje voor de rechter komen, dan is het wel heel gênant om dit te verliezen. Dus laten we er maar een eind aan maken. En bovendien liep die subsidie volgens mij tot en met 2021. Dus het was ook gewoon het moment om daar weer iets aan te doen. 2021, 2022 geloof ik. Mark Josten, de koning zal niet verrast zijn door het bericht. Nee, kijk, zo werkt dat. Ik vind ze wel. Het Koningshuis is pure beeldvorming. En ze zijn echt. Dit Koningshuis is heel onhandig als het op beeldvorming aankomt. He, van de vliegreis naar Berlijn onlangs in plaats van een treinreis. Het massaal aanwezig zijn op het Formule 1 circus in Zandvoort. En nu dit weer. Doe eens slim. Zeg gewoon, staan we dit af. Dan scoor je punten in de beeldvorming. Maar nu zou je kunnen zeggen, de Kamer kan met de vuist op tafel slaan. Van dit is onze eis. En de koning zegt, kort, dan doe ik het. Je allebei een winnaar. Nou, kom je toch wat minder goed uit naar voren. Je komt veel meer als een held naar voren als je zegt, jullie hebben eigenlijk groot gelijk gehad. Ik heb te lang gewacht met de argument, ik stel het open. Ja. En dan had je weer de reactie gehad van, komt hij nu mee? Lekker laat en hij moet zeker iets goed maken. Nee hoor, dan had ik hem hier, in ieder geval hier heel erg gecomplimenteerd. Liever laat dan nooit. Kijk eens aan. Ik ga jullie bedanken, want het is 11:30 inmiddels geweest. Elske Schouten en Mark Josten. Dank, beiden. Tot 11:30, Guylaine Plag. Straks gaan we het hebben over twee grote rechtszaken, de Bataclan en MH17. Deze week spelen ze en in beide is er een grote rol voor nabestaanden en slachtoffers. Zij doen hun verhaal in de media en de rechtszaal. Over het belang en het effect daarvan praat ik zo meteen met onze spraakmaker. Is oud-rechter bij onder andere het Joegoslavië-tribunaal Fons Ori. En Jos de Keizer is hoogleraar psychologie. En we horen hoe portretten van onder meer David Beckham, William Shakespeare, koningin Elizabeth, Ed Sheeran en Mata Hari in het Fries Museum in Leeuwarden terecht zijn gekomen. En straks spelen wij natuurlijk ook weer de nationale nieuwsquiz. Vraag 15 krijgt u alvast. Kunt u hem om 11:50 echt meespelen. De vraag luidt, van welk kapsel heeft een Belg sinds deze week de mooiste versie van Europa? Ik ben naar het kappertje geweest gisteren. Ik zeg, doe maar lekker excentriek. Nog meer wegschieten van de zijkant, dat het goed in het... Nee, ik heb het eigenlijk altijd al zo gehad. Tja, dit is de hint waar je het mee moet doen. Over een uur het antwoord. NPO Radio 1. is dus Dorald Megens hier met het laatste nieuws. Omwonenden van Eindhoven Airport zijn boos dat TUI lege vliegtuigen laat overkomen vanaf Schiphol. Met die toestellen worden vakantiegangers vanaf Eindhoven naar Griekse eilanden gevlogen. TUI zegt dat de reisorganisatie geen vliegtuigen in Eindhoven heeft gestationeerd. Johan Remkes krijgt vanmiddag officieel zijn opdracht als nieuwe informateur overhandigd door Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. VVD'er gaat onderzoeken of er een minderheidskabinet kan worden gevormd van VVD, D66 en CDA of twee van die partijen. In Brussel wordt vanaf 1 oktober waarschijnlijk een coronapas ingevoerd in onder meer de horeca. Daarmee kan worden aangetoond dat iemand is gevaccineerd of recent negatief is getest. Die pas gaat waarschijnlijk ook gelden in Brussel voor sportscholen, nachtclubs en theaters. En bij opgravingen in de Nieuwe Kerk in Delft zijn ongeveer 200 skeletten gevonden. De meeste lichamen lagen in hun eigen graf. Maar archeologen hebben ook botten gevonden in zogenoemde knekelkuilen. Daarin liggen vaak zo'n 5 personen bij elkaar. Dankjewel, Dorald. Dan naar Tim Schaap voor de verkeersinformatie. Hi, Helene. Het gaat goed op de weg. Momenteel kun je bijna overal zonder problemen doorrijden. Er zijn 3 uitzonderingen. Om te beginnen bij de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Zevenaar, 4 kilometer file en daar 10 minuten vertraging. Ook zo druk op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort, een file van 2 kilometer en ook daar 10 minuten. En tot slot de N57, door een ongeluk, Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Seroskerken daar een file van 3 kilometer. De vertraging is daar ruim een kwartier. Platen van Spraakmakers. Ja, meneer Oren, u gaf helemaal aan het begin van de uitzending, toen het ging over uw studentenleven, al aan dat u veel van met muziek heeft. En ook daar zich toen al graag mee bezig hield. Dus ik ben benieuwd naar de muziekkeuze dan, voor nu. Ja, ik zou graag André van Duin, La Bohème, horen zingen. Een bijzondere keuze. Waarom? Ja, ik vind André van Duin eigenlijk een fantastische zanger. Hij kan eigenlijk zo intiem zingen. Heel mooi mezzavootje heeft hij. Hij kan zijn toonvorming. Ik ben daar altijd zwaar van onder de indruk. En hij is leerling geweest van Kopie Riemersma. Dat was een zangpedagoge die zowel het klassieke genre, maar ook de lichte muziek bediende. Dus dat is Christina Duitenkom, Marco Bakker aan de ene kant, maar aan de andere kant ook Martine Bijl. En ik heb ook les bij haar gehad. En iedere keer als ik André van Duin hoor zingen, denk ik, dat heeft Kobi wel heel goed gedaan. Dus het is ook een soort postuum eerbetoon aan haar. Ook een soort postuum eerbetoon aan haar. Dit gaat over een tijd, een lang vervlogen tijd. Ik ben het niet vergeten. Als beginnend kunstenaar. Weinig talent nog, weliswaar. Een koude zolderkamer met een bed en tafel. 2 kapotte stoelen. Het was kortom geen beelden, maar het was wel de plek waar we onze liefde deelden. La Bohème. La Bohème. We waren jong, we hadden tijd in overvloed. La Bohème. La Bohème. Het was voor eeuwig, voor altijd. Het was voorgoed. Jij poseerde voor mij, vaak tot diep in de nacht. Dat gaf mij inspiratie. De liefde tussen jou en mij, besloten in een schilderij. Als ik mij concentreerde op jouw naakte lichaam, rondingen en lijnen, voelde ik hoe jouw lippen vochtig sensueel verdronken in de mijne. La Bohème. La Bohème, we waren jong, we hadden tijd in overvloed. La Bohème, La Bohème, het was voor eeuwig, voor altijd, het was voorgoed. We leefden met de dag, het was soms een hard gelach, als er geen geld was om te eten. Maar voor een appel en een ei verkocht ik dan een schilderij. Dan hadden we weer brood, wat kaas en rode wijn. De kachel kon weer branden. Toch doofde op den duur de liefde en het vuur. Jij glipte uit mijn handen. La Bohème. La Bohème. We waren jong, we hadden tijd in overvloed. La bohème, het leek voor eeuwig, voor altijd, maar niet voor goed. Laatst reed ik er voorbij, het is nu anders dan toen wij er onze liefde samen deelden. Die zolderkamer van weleer, het hele huis bestaat niet meer. Betonen dozen op elkaar, niets meer te vinden waar ik jou zo heb aanbeden. Maar met mijn ogen dicht zie ik weer jouw gezicht, een droom van ons verleden. Oh, la bohème, la bohème. We waren jong, we hadden tijd in overvloed. La bohème, la bohème. Het was voor eeuwig, voor altijd, maar niet voor goed. La la la, la la la la, la la la la la, la la la. Genieten, hè, meneer Ori? Voor mij wel. Ja, we hebben u zelfs nog even mee horen zingen, maar toen stond de microfoon dicht. Dat wist ik. Ja, maar in dit geval had het zomaar gekund dat hij open had gestaan. Dan hadden we niemand de oren mee pijn gedaan, gok ik zomaar. KRO NCRW. Radio 1. Font Ori is dus onze spraakmaker en ook het tweede uur te gast. En inmiddels hier ook in de studio Marlies Stoter, is conservator van het Fries Museum. Welkom. Dank je. Marlies, we gaan het straks hebben over de meer dan 100 portretten, afkomstig uit de National Portrait Gallery in Londen. Niks minder en niks meer dan dat vanaf dit weekend te zien is in het Fries Museum in Leeuwarden. Volgens mij is deze tentoonstelling ook bij uitstek geschikt voor liefhebbers van het Britse Koningshuis. Want er zijn nogal wat portretten van Britse Koningshuisleden te zien. Ja, dat klopt. Maar ook portretten van mensen waarvan wij eigenlijk niet weten dat ze uit Engeland komen, die in Nederland getrouwd zijn met een stadhouder. Oh, oké. Okay. Ja. Dus er kunnen ook nog mensen verrast worden daardoor. Klopt. Ja, en het is ook heel mooi om te zien dat mensen, personages, persoonlijkheden die je helemaal niet met elkaar in verband zou brengen, die hangen daar bij elkaar. Dat heeft allemaal met de thematiek te maken, ook van de tentoonstelling. Maar we gaan het daar na 11 uur veel uitgebreider over hebben. Want eerst praten we over het recht van slachtoffers en nabestaanden om een verklaring af te leggen in de rechtszaal. Vandaag begint het Bataclan-proces, hoorden we in het nieuws ook vandaag. En afgelopen maandag is het MH17-proces hervat. En in beide zaken is veel ruimte voor de nabestaanden. In het geval van het MH17-proces, nooit eerder maakten zoveel slachtoffers, in totaal 91 nabestaanden, gebruik van hun spreekrecht in een strafproces. En we vroegen ons af, wat is het effect daarvan op de rechtsgang, op het proces? En natuurlijk ook wat het betekent uiteindelijk voor de nabestaanden zelf. Vandaar dat we hebben gevraagd aan Font Ori om met ons daarover te praten. Hij was als rechter verbonden aan het Joegoslavië-tribunaal. En we hebben ook contact met Jos de Keizer. Hij is hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet onderzoek naar het rouwproces van nabestaanden van de MH17-ramp en gaat ook onderzoeken wat dat spreekrecht voor effect op hen heeft. Meneer de Keizer, goedemorgen ook. Goedemorgen. Is op voorhand eigenlijk met de ervaringen uit het verleden in te schatten wat het doet of betekent voor nabestaanden? Wij doen al vrij lang onderzoek bij nabestaanden na een gewelddadig overlijden. Hè? Want het maakt wat uit of je geliefde door een ongeval of een natuurramp is overleden of door een, wat we dan noemen, man-made disorders. Hè? Door iemand aangericht. Mm-hmm. Zo hebben we een grote studie gedaan naar de gevolgen van voor nabestaanden van het moord op je partner of op een van je kinderen. En daarin zie je dat spreekrecht een belangrijk middel is voor nabestaanden om toch het geluid van hun dierbaren nog te laten horen. Dat ze dat ook zien als dus een taak eigenlijk die je als nabestaande hebt. Ja, taak. Of een mogelijkheid om iets met je onmacht en je onmacht te doen. Wij weten niet. Er wordt heel veel gezegd, hè, nu ook in de media afgelopen week bij het begin van spreekrechtfase in het MH17-proces. We doen het allemaal voor de nabestaanden. Wij proberen dat vrij zorgvuldig te onderzoeken. En dan zie je dat dat het voor sommige nabestaanden heel belangrijk is, maar dat het voor andere nabestaanden ook heel belastend kan zijn. Dus dat het altijd goed is voor de nabestaanden, daar wil ik heel terughoudend in zijn. Ja, we hebben wel inderdaad van de week een aantal van die nabestaanden gehoord die toen al het woord hadden gevoerd. Hè? Ria van der Steen was maandag de eerste die de rechters te woord stond. Laten we nog even luisteren wat zij daar 's avonds bij Jinek over vertelde. Ja, ik vond het eigenlijk heel fijn. Ja, kijk, mijn doel, ik wilde bijdragen aan het hele proces. Want tot nu toe hoor je heel veel theorieën. Dus, je hoort het Openbaar Ministerie, je hoort de verdediging. Er komen allemaal uitslagen over onderzoeken, gaan over en weer. Maar het gaat niet over de mensen. En ik denk dat wij nu allemaal, nu in het spreekrecht gaan uitoefenen, dat de mens eindelijk toegevoegde waarde ook heeft aan het hele proces. Ja. Ja, het is duidelijk dat Ria van der Steen het heel prettig heeft gevonden ook, hè, om dat woord te kunnen doen. Vanwege dus het menselijke karakter wat je eraan geeft. Meneer Ory, u als rechter, hoe kijkt u daar tegenaan? Want dat, wat mevrouw van der Steen aangeeft, het was eerst allemaal theorie, bewijsvoering, en nu komt die menselijkheid erbij krijgen, doordat wij kunnen spreken. Dat is zeker van belang. Een belangrijke factor in het strafproces is en blijft wat voor leed is aangedaan aan de slachtoffers of aan de nabestaanden. Tegelijkertijd is het ook wel een beetje problematisch. Waarom? Er is een aantal jaren geleden is er nog wel eens gekeken naar of wij in Nederland niet een twee-fase-proces zouden moeten hebben. Dat wil dus zeggen dat je eerst vaststelt of iemand schuldig is aan datgene wat hem verweten wordt, en dat in de volgende fase aan de orde komt wat voor straf daarbij hoort. Nou is natuurlijk de beleving van de slachtoffers zit voornamelijk in die tweede fase. Mm-hmm. En als je al heel uitgebreid aandacht gaat besteden aan hoe naar, en het is ontegenzeggelijk, is het afschuwelijk wat deze mensen overkomt. Maar als je dat al bespreekt op het moment dat eigenlijk nog vastgesteld moet worden of iemand wel een verwijt gemaakt kan worden daarvan, dan schuurt dat. Dat wringt een beetje, dus die... Eigenlijk die scheiding die we net nabestaanden dus Ria van der Steen hoorden leggen, eigenlijk moet je die ook hebben, geeft u aan. Dus eerst kijken naar, is iemand überhaupt schuldig? En daarna naar de gevoelskant ervan, moet ik het zo zien? Ja, naar de gevoelskant. Kijk, het is ook tegelijkertijd een onderdeel van de feiten. Ja. Dus je moet oppassen dat mensen in het verhaal wat ze vertellen, dat ze niet ook aan het bijdragen zijn aan het bewijs. Want daar heb je getuigen voor. Ja. En die rol van een slachtoffer, die kan dus één zijn van, ik ben getuige, ik ben erbij geweest, ik kan vertellen wat er gebeurd is. Maar dat moet natuurlijk wel scherp onderscheiden worden van wat dan vervolgens het effect is geweest. Want die eerste vraag, vertellen wat er gebeurd is, dat hoort bij het stukje vaststellen. Mm-hmm. Of iemand strafrechtelijk aansprakelijk is. Dan zou ik denken, daarom zit een rechter op die stoel en niet ik bijvoorbeeld. Dat is aan de taak van de rechter om die... Ja, om daar op die manier mee om te gaan, toch? Dat is ook zo. Maar dat kan toch tot moeilijke situaties leiden. En nou is in het MH17-proces zijn de risico's niet zo groot. Kijk, als je als nabestaande van een verkrachting of van een vechtpartij, die met hele ernstige gevolgen, dat je als je dan gehoord wordt als slachtoffer, dan bestaat een beduidend risico dat je rol als getuige en je rol als hoe naar is dit allemaal voor mij geweest, door elkaar gaan lopen. Mm-hmm. Nou, die kans is bij dit proces niet zo groot. Ook bij het MH17-proces is het risico, wat zeker bestaat, dat je geschoffeerd wordt door de verdachte. Hè, dat kan gebeuren. Dat is gebeurd bij de tramaanslag in Utrecht. Ja. Is dat gebeurd. Dat risico is hier ook niet zo groot, omdat de verdachten er niet zijn. Uh-huh. Dus er zitten altijd specifieke aspecten aan dat optreden van een slachtoffer die dat schurende met het strafproces juist wel of juist wat minder aan de orde. In de brede zin. Ja. En niet zozeer nu bij de MH17. Want meneer de Keizer, de andere kant op geredeneerd. Wat kan dan het effect zijn voor nabestaanden? Met wat meneer Ory mij net vertelt, is het ook dat een rechter niet natuurlijk blind mee kan gaan in. Nee, maar ik denk dat de moderne rechters wel een onderscheid kunnen maken wat een wat bewijs is en wat een slachtofferverklaring of het uitspreken van spreekrecht is. Want een van de taken van functies van het strafrecht is ook erkenning van het leed van de slachtoffers en de nabestaanden. En sinds de invoering van het spreekrecht 2009 was er beperkt spreekrecht in Nederland en sinds 2016 onbeperkt. En wij hebben dat ook bij nabestaanden gevolgd. En je ziet zeker na 2016 dat nabestaanden veel meer tevredenheid ervaren bij de rechtspraak. En dat komt tot uiting bijvoorbeeld dat in het vonnis uitspraken van de nabestaanden wat betreft het aangedane leed door de rechter worden meegenomen. Dus erkenning is een heel belangrijke factor van het strafrecht voor de nabestaanden, maar ook voor, denk ik, de maatschappij. Dat er erkenning is voor het leed van wat is aangedaan. Maar gaat het er dan om wat u aangeeft, het feit dat men in staat wordt gesteld en daarover kan praten? Dat geeft al die erkenning? Of wil je voor je eigen gevoel van erkenning dat ook terugzien in een vonnis? Want als er nu 91 nabestaanden gaan praten, dat lijkt mij voor een rechter best een uitdaging om al die 91 mensen terug te laten komen in een vonnis. Nou, daar zijn we dus ook als onderzoekers heel benieuwd naar hoe dat nu gaat. Want bij een individuele rechtszaak na moord, dan komt naar voren dat als in het vonnis één of twee persoonlijke uitspraken van een slachtoffer verwerkt worden, dat heel erg steunend is. Ja. Maar aan de andere kant, op één op de drie zaken wordt het helemaal niet genoemd en worden de nabestaande slachtoffers helemaal niet genoemd na een moordzaak. Dus dat is ook wel weer aan de andere kant teleurstellend. Maar dus over het algemeen geeft dat dus wel erkenning aan de nabestaanden. En in mijn ogen moet een goede rechter in een individueel proces dat onderscheid kunnen maken tussen feiten en wat nabestaanden zeggen. In deze MH17-zaak is het natuurlijk heel ingewikkeld. Dan zal waarschijnlijk de groep van rechters zullen een soort, vonnis, een soort balans opmaken van wat de 91 nabestaanden gezegd hebben en daar een soort samenvatting van maken. En dat is toch altijd weer anders, denk ik, maar dat is onze verwachting, dan in een individueel proces. Ja, maar daar worden mensen wel in begeleid, neem ik aan, dat nabestaanden dat wel te horen krijgen van houd er rekening mee dat. Ja, nou, dat is ook de stichting nabestaanden MH17 doet ook heel goed werk om nabestaanden daarop voor te bereiden. Het is ook maar, laten we zeggen, dat er ongeveer 1000 direct nabestaanden zijn en dat er 91 gebruik maken daarvan. Ja. Is ook maar een deel, en dat is ook een beetje onze ervaring op basis van ander onderzoek. Van, voor de een is het heel belangrijk om zijn of haar onmacht te delen en erkenning te krijgen via het spreekrecht. En dan moet je het ook zeker doen. Maar anderen die doen dat op een andere manier, buiten de rechtszaak. En daar zie je ook hele goede ervaringen mee. Want een nadeel van rechtszaken, en dat zal ook in de MH17 zijn, dat er ook weer hoger beroep komt. En dat je dus over 2-3 jaar mogelijk weer zit met een vol. En dat zie je dus heel vaak na moordzaken. Dat je dan hoger beroep en TBS-zitting, elke keer moet je dan weer opdraven. En als je het dan hebt over verwerking, waar we het dan over hebben als psychologen, dan is het het oprakelen elke keer. Nou, dat is nog maar te zien de balans tussen is het steunend of is het belastend. Dat is per persoon behoorlijk verschillend, is mijn. Maar eigenlijk, als ik u zo hoor, het hele verwerkingsproces en het rouwproces, of je wel of niet behoefte voelt om te spreken, al of niet namens nabestaanden, of om gerechtigheid te halen, om zelf gehoord te worden. Maar ook dus de hele hoe lang iets duurt, het is maar net hoe jij zelf met die rouw omgaat en kunt gaan. Ja. En daarom ook, wat ik net zei, van goed voorbereiden daarin. Denken, van dat je denkt, dit is het enige nog wat ik kan doen. Nou, en als je echt die drive hebt, dan moet je dat doen, die spreekrecht. Maar het kan ook in moordzaken, dan wordt soms door de verdachte wordt iemand een beetje belachelijk gemaakt. En we noemen dat secundaire victimisatie. Je bent al je geliefde kwijtgeraakt en dan krijg je ook nog eens een keer een trap na. En dat moet je ook meenemen in je overweging. En we hopen door het onderzoek ook een beetje zicht te krijgen op profielen van voor wie zou het nou verstandig zijn om dat te doen en wie kan dat beter niet doen. Ja. Want sommige veerkrachtige mensen die zeggen, ik bemoei me helemaal niet meer met alles wat ik lees de kranten niet meer, ik richt me op mijn eigen leven, ik ga andere dingen doen. En uit onze gewone studies, dus naar rouw, zien we dat die mensen eigenlijk heel goed functioneren over het algemeen. Ja, dan zie je weer dat het per persoon, van persoon tot persoon verschilt. Als het gaat om die lengte van de processen, meneer Ory, u heeft natuurlijk bij het Joegoslavië-tribunaal, dat zijn ook hele lange rechtszaken geweest die jaren kunnen duren. In dit geval van de MH17 is voorjaar 2020 de start geweest en een uitspraak wordt niet verwacht voor 2022, het najaar daarvan, dus over een jaar eigenlijk. Wat kun je als rechter daarin beïnvloeden om een zitting niet onnodig lang te laten duren? Ik denk eerlijk gezegd, het duurt natuurlijk, we praten inmiddels over 7 jaar en het wordt dan straks 8 jaar. Ik denk dat die paar dagen die gegund wordt aan de nabestaanden om zich te uiten, dat die eigenlijk op het totaal niet zo vreselijk belasting opleveren. Want de zittingsdagen is natuurlijk maar een klein stukje van het tijdsverloop. Wat natuurlijk wel een beetje zorgelijk is, en er is ook de afgelopen 15, 20 jaar wel aandacht aan besteed, is dat het is een beetje een uitdijend fenomeen geworden. Aanvankelijk beperkt aantal mensen, met nabestaanden, moest het één zijn. Mochten zich alleen maar uitlaten over hoe het hen geraakt heeft, dat misdrijf. En dat is inmiddels natuurlijk enorm opgerekt. Er zijn inmiddels een groep van mensen die nabestaanden mogen spreken. Is wat groter geworden. Maar wat misschien nog zorgelijker is, dat ze zich ook mogen uitlaten over het proces. Dat wil zeggen, ook het bewijs. En ik ben het er wel mee eens dat een rechter wel het verschil kan maken tussen wat bewijs is en wat een uitspraak over een persoonlijke beleving is. Maar het heeft allemaal processuele consequenties. Namelijk, als je gebruik wil maken van wat iemand zegt over wat er nou precies gebeurd is, dan wordt hij getuige. Dan moet je hem beëdigen, bijvoorbeeld. Terwijl hier nou juist deze mensen vrij uitspreken. Worden ook geen vragen gesteld. Dat zou op zich wel kunnen. Maar ze vertellen hun verhaal. En dat kan dus dan niet voor het bewijs gebruikt worden, maar kan wel bij de straftoemeting gebruikt worden. En zoals de Hoge Raad het wel eens ooit genoemd heeft, dat de verklaring mag gebruikt worden als aanscherping of accentuering van het beeld dat tijdens het onderzoek is verkregen. Het moet een rol spelen. Maar, ik vind het ook verstandig dat je dat vermeldt in het vonnis. Ja, maar u heeft het over wat ik nog zorgelijker vind. Vindt u dan überhaupt het spreekrecht wat nabestaanden krijgen ook een zorgelijke ontwikkeling? Of stelt u vraagtekens bij de uitbreiding daarvan? Ik ben er niet helemaal gerust op dat dit gebaar naar slachtoffers, dat altijd gunstig voor hen uitpakt. Destijds. En het hele verhaal is begonnen met een initiatief van Boris Dietrich, in 2005. De verwachtingen. Ik bedoel, we willen een gebaar maken. Zeg, slachtoffers, jullie doen ertoe. Maar je moet je natuurlijk ook afvragen, wat doen wij de slachtoffers aan? Dat wil zeggen dat het empirische onderzoek waarop deze hele wetgeving gebaseerd is, hoe werkt het therapeutisch, hoe werkt het niet therapeutisch, dat is eigenlijk heel, heel vaag en zwak. En het is sindsdien dus uitgebreid, iedere keer. En dat betekent nog meer vriendelijke gebaren naar de slachtoffers. En nogmaals, ik wil daar vanuit niet aan afdoen. Het zal voor sommigen zeker helpen. Ja. Meneer de Keizer? Ik ben het wel met meneer Ory eens. Het onderzoek, er is in 2010 een studie van Lens gedaan naar wat het voor de nabestaanden betekent, slachtoffers. Dus het is heel beperkt, het onderzoek. Daarom zijn we ook blij dat we daar dat nu wat steviger aan kunnen pakken. Maar ik denk toch ook vanuit een ander perspectief. Ik kijk anders naar strafrecht. Het is niet alleen maar de veroordeling van één of meerdere verdachten. Maar het is ook erkenning voor nabestaanden. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Strafrecht vind ik heel duur. Het optuigen van al die rechters en die rechtszalen en die advocaten met hun behoorlijke uurlonen. Dus daar mag maatschappelijk gezien ook wel wat tegenover staan. Van dat ook er erkenning komt voor nabestaanden. Dat het een wezenlijk onderdeel is van het Nederlandse strafrecht. Dat de officier van justitie doet zijn werk om iemand te beschuldigen. Maar de slachtoffers, zeker nabestaanden, is daar om een soort erkenning te krijgen voor het aangedane leed. Ik vind dat een wezenlijk onderdeel ook van het strafproces in Nederland. Alleen als ik kijk naar waar we het gesprek mee begonnen, geeft u ook aan, het zal alleen van persoon tot persoon verschillen. Ja, of ja, dat gevoel ja, van erkenning en meer gerechtigheid ook zo ervaren wordt. Precies. Nou, mijn boodschap is, het moet zo onbeperkt mogelijk, zeg maar. Het is die uitbreiding na 2016 van beperkt naar onbeperkt heeft mensen, blijkt uit ons onderzoeken, veel meer tevredenheid gegeven. Dat je ook alles mag zeggen. Je mag ook heel nare dingen zeggen over de verdachte, ook al is hij nog niet veroordeeld. Aan de andere kant is mijn boodschap ook, niet aan iedereen, niet voor iedereen is het een goed middel om tot betere verwerking te komen. Dus het is ook belastend. Dus voor sommigen wel, en daarvoor is het dan ook belangrijk. Maar voor anderen, die kunnen beter zich op andere dingen richten. Ja, en ik begrijp ook wat u, meneer Ory, aangeeft. Dat spanningsveld wat er ook wel is. Zeker als je alle, ook de nare dingen die je heel erg graag wil zeggen, waarvan u aangeeft van ja, hoe zuiver houden we het, ja, in want, de rechtszaak? Zo'n slachtoffer kan natuurlijk best zich uiten over hoe sterk het bewijs is of niet. En of de Russen schuldig zijn of niet. Maar het is maar de vraag of hij daarvoor de kennis heeft en of hij ook de dossierkennis en de ervaring heeft om dat te doen. En dan kan het door elkaar gaan lopen en onhelder worden. Maar ik ben het als uitgangspunt helemaal eens met de stelling dat de plek van het slachtoffer in het strafproces, dat die van belang is. Alleen de vraag hoe. Ja. En nu gaat dat, meneer de Keizer, ook uitgebreid volgen nu in dit proces rond de MH17. Zeker. Hartelijk dank voor nu. NPO Radio 1. Woede en frustratie in het MH17-proces. Wat mij meesteekt is dat ik nog steeds niet weet wat er toen precies is gebeurd en waarom. We weten dat ze liegen en zij weten dat wij weten dat ze liegen. Nieuws en Co. Het demissionaire kabinet heeft plannen klaar liggen om boeren te onteigenen om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen. Omdat iedereen wel ziet dat het een urgent probleem is waar snel iets mee moet gebeuren. Onteigenen is echt wel een ding. Ik denk dat er veel verzet gaat komen. Lara Rensen met Nieuws en Co. Is er oog voor deze problematiek? Wordt er naar jullie geluisterd? Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo. €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent. €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. De National Portrait Gallery in Londen goes Friesland. Portretten van David Beckham, William Shakespeare, Queen Elizabeth, Ed Sheeran en Rubens bijvoorbeeld zijn vanaf komend weekend te bewonderen in het Fries Museum in Leeuwarden. Wij gaan daar zometeen digitaal gluren via de radio na het NOS Journaal met Dorot Megens. Omwonenden van Eindhoven Airport willen dat reisorganisatie TUI stopt met het vliegen van lege toestellen van Amsterdam naar Eindhoven. Dat gebeurt omdat TUI passagiers vanaf Eindhoven wil vervoeren naar Griekenland, terwijl de toestellen op Schiphol staan. De reisorganisatie wijst daarop dat er wordt gevlogen met relatief zuinige toestellen. Maar het bewonersplatform Woensel Noord wil een andere oplossing. Als ze echt milieuzuinig zijn, dan zeggen ze, weet je, laat die passagiers gewoon naar Amsterdam komen en vlieg in één keer naar de Griekse eilanden en maak geen tussenstop. Want wij zitten wel met de geluidsoverlast en ook met alle stank en fijnstof en alles wat ermee samenhangt als omwonenden. Dus dit is gewoon niet nodig. Een woordvoerder van TUI zegt dat het gaat om een paar vluchten per week in de maanden juli tot en met oktober. In de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor ruim 300 asielzoekers, laat de gemeente weten. De bedoeling is dat de opvang later deze maand in gebruik wordt genomen. Opvangorganisatie COA is dringend op zoek naar opvangplekken, omdat het aantal asielzoekers uit onder meer Afghanistan flink is toegenomen. Het gaat in Goes om een tijdelijke opvang voor een periode van een half jaar. In Myanmar wordt gevochten tussen het leger en verzetsgroepen. De gevechten begonnen na een oproep van de schaduwregering. Die bestaat uit gevluchte of ondergedoken leden van de oppositie. Op welke schaal er wordt gevochten is niet duidelijk, doordat er nauwelijks vrije journalisten zijn in het land. Ook is niet bekend of er slachtoffers zijn. Afgelopen februari greep het leger in Myanmar de macht, waarbij de gekozen regering van Aung San Suu Kyi werd weggestuurd. Daarna braken massale protesten en stakingen uit die hard werden neergeslagen. De Surinaamse president Santokki spreekt vanochtend op Paleis Noordeinde met koning Willem-Alexander. En daarna heeft de Surinaamse leider een werklunch met premier Rutte. Ze overleggen onder meer over het financieel beleid, de rechtsstaat en de coronabestrijding in Suriname. Zo'n 1200 werklozen die vorig jaar een te hoge uitkering kregen, hoeven dat extra geld niet terug te betalen van het UWV. Het gaat om mensen die ziek of zwanger werden en daardoor een andere uitkering kregen. Bedrag daarvoor moet worden afgetrokken van de werkloosheidsuitkering, maar dat is niet gebeurd. Wielrenner Robert Gesink komt dit seizoen niet meer in actie. Tijdens de Tour de France brak hij zijn rechter sleutelbeen. Gesink werd geopereerd, maar moet opnieuw onder het mes. De 35-jarige renner van Jumbo-Visma reed onlangs wel de Ronde van Spanje. In Brussel wordt vanaf 1 oktober waarschijnlijk een coronapas ingevoerd in onder meer de horeca. Met zo'n pas kan worden aangetoond dat iemand is gevaccineerd of recent negatief is getest. Deze horecaondernemer is niet enthousiast. Ik vind dat een beetje overdreven eigenlijk, want ik vind dat ook dat zorgt voor een... Hier is een resto dat heel goed werkt en we hebben veel volk. En als we dan nog extra dat coronapas moeten gaan letten, ja, wij zijn de politie niet. In Brussel ligt de vaccinatiegraad relatief laag. De autoriteiten hopen door de coronapas mensen over de streep te trekken. Bij opgravingen in de nieuwe kerk in Delft zijn ongeveer 200 skeletten gevonden. De meeste lichamen lagen in hun eigen graf. Maar archeologen hebben ook botten gevonden in zogenoemde knekelkuilen. Daarin liggen vaak zo'n 5 personen bij elkaar. Archeologen proberen te achterhalen wie de begraven mensen zijn. We weten uit archiefonderzoeken inderdaad ongeveer welke personen in welke grafkuilen zijn begraven. Maar of de persoon die we hebben gevonden ook daadwerkelijk die persoon is, dat wordt heel erg moeilijk. We hebben wel een heel uitgebreid DNA-onderzoek wat we aan het opzetten zijn. Daarvoor nemen we heel veel monsters. Hopelijk kunnen we met dat DNA-onderzoek toch namen koppelen aan individuen. En dan wordt het extra interessant. De graven in de Nieuwe Kerk in Delft worden geruimd omdat de graftombe van de koninklijke familie wordt uitgebreid. Het weer zonnig en warm met maxima tussen de 24 en 28 graden. Morgen meer bewolking en later op de dag vooral in het oosten kans op buien, mogelijk met onweer. Aan de middagtemperatuur verandert weinig. Dorot, dankjewel. Dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Het gaat goed op de weg. We zien dat het wat drukker wordt op de wegen richting het strand en de zee. Dat is natuurlijk te wijten aan het goede weer. Een paar opvallende, onder andere op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Maassluis en Westerlee, 3 kilometer en ruim 10 minuten vertraging. Ook is het druk op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en Hellevloedsluis, een file van 6 kilometer en daar ruim een kwartier vertraging. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort een file van 2 kilometer, vertraging zijn 10 minuten. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Jan, ik keek uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Bestel nu bij mobiel.nl een KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21. Tijdelijk voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen 1,5 uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen 1,5 uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. NPO Radio 2 maakt 100 uur radio voor KWF. De hele week collecteren wij platen en verhalen en steunen zo de KWF Collectorweek. Vraag jouw plaat aan via de NPO Radio 2-app. Er is maar één NPO Radio 2. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers. Aan tafel nog altijd hier in de studio oud-rechter bij het Joegoslavië-tribunaal Fons Ori. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. En Marlies Stoter is conservator van het Fries Museum. Want we gaan het hebben over die selectie van meer dan 100 portretten van de National Portrait Gallery in Londen, die te zien zijn in het Fries Museum in Leeuwarden. Marlies, ik kreeg net al terecht natuurlijk via de app op mijn donder dat ik had gezegd of all places naar het Fries Museum. Ik bedoelde daar meer mee van je zou misschien eerder denken aan een groot museum in Amsterdam waar dat dan komt te hangen. Maar hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? Nou, wat enorm geholpen heeft is dat Leeuwarden in 2018 culturele hoofdstad was. Ja. En in de aanloop daarnaartoe en ook in het jaar van de culturele hoofdstad en daarna hebben we steeds een prachtige programmering kunnen neerzetten. En dus we waren iets bekender geworden in het buitenland, zou je kunnen zeggen. En ons visitekaartje afgegeven. Met prachtige tentoonstellingen zoals Alma Tadema en Escher en Mata Hari. Ja. En recent nog ook een juweeltje over vikingen. Dus toen de directeur en de directeur tentoonstellingen op het grote ICOM, International Council of Museums, in Japan waren, kwamen ze in gesprek met de directeur van de National Portrait Gallery. En hij vertelde dat ze dicht gingen. Voor heel veel jaren vergelijkbaar met ons Rijksmuseum of zoals nu het Boijmans van Beuningen, voor een grote renovatie. En dat uit die portrettempel natuurlijk alle werken naar depot moesten. Dus een unieke kans, ja, om een fantastische tentoonstelling te maken die de wereld rond kan reizen. Dus het is eerst naar Korea geweest. Dus voor Leeuwarden kwamen de vliegtuigen ook uit Korea. En er kwam ook nog een vrachtwagen uit Londen, omdat we nog wat extra's hadden aangevraagd. Want hoe werkt dat dan? Kan je bij wijze van spreken, omdat je weet, ja, ze zijn heel lang dicht, mag je aanvinken van dit zou ik heel graag naar mijn museum willen halen? Nou, in dit geval hadden ze zelf een hele mooie collectie samengesteld. Mm-hmm. Aan de hand van 6 thema's. Dus zelfportret en roem en macht en liefde en verlies, vernieuwing en identiteit niet te vergeten. Ja. Een hele belangrijke. Maar wij mochten daar zelf nog wat, ik noem het maar oneerbiedig, verzoeknummers aan toevoegen. Ook omdat we de relatie tussen Engeland en Nederland wilden en tussen onze collectie wilden verstevigen. Wilden verankeren is misschien wel het goede woord. Een voorbeeld, de Princess Royal Anna van Hannover. De dochter van de tweede Engelse koning uit het Hanoverian House. Die trouwt met stadhouder Willem IV. Dus dat is de laatste stadhouder van Nederland die eerst nog in Leeuwarden heeft gezeten en later naar Den Haag verhuisd. Dus dat was voor haar wel even een schok. Van Londen naar Leeuwarden. En ze reisde ook zo vaak mogelijk als dat ze kon heen en weer. Maar wij hebben dus recent een prachtig portret van haar gekocht toen ze net getrouwd was. Oh ja. En daarnaast hangt nu een portret uit Londen dat ze met haar broer en haar zusjes op het gezang van Q muziek aan het maken is. Oh, geweldig. Ja. Zie je dan, als je het vergelijkt met elkaar, zie je een absoluut andere uitstraling? Of het was een andere grappig, want de mensen van het arthandlingsbedrijf die bezig waren, die zei, het is net, het had een andere titel, het is net alsof dat meisje hier hetzelfde is als dit meisje. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Oh, wat goed, ja, is dat. Ja, ja, dat is heel leuk. Dat zie je absoluut. Sowieso wat je natuurlijk ziet bij portretten, en dat schrijven jullie ook zeker bij deze tentoonstelling. Je kunt natuurlijk prachtige biografieën lezen, en dat is ook allemaal heel waardevol. Maar bij een portret heb je toch het idee dat je iemand echt letterlijk in de ogen kunt kijken. Ja, en dan, daardoor kun je ook over tijd en afstand reizen. Dus wij stonden gisteren, met een collega stonden we voor de portretten van de Bronte Sisters. En dat is een heel belabberd portret. Dat is het enige portret wat ze nog nooit gerestaureerd hebben. Want dat is dubbel gevouwen op de kast gevonden van de weduwnaar van Charlotte. En als je dan voor het eerst die geweldige schrijfsters in de ogen kijkt, dan denk je, wauw, dit zijn ze. Net alsof je dan even met ze kunt praten, even kunt peilen van hoe is dat voor jullie geweest. Ja. Publiceren onder een mannennaam, hè, want dat deed je toen nog. Hebben ze alle drie gedaan. Ook om geld binnen te halen, omdat die jongen die het geschilderd heeft, hun broer, toch wel al het geld erdoor gejaagd had. Oh, okay. Dat verslaving en ja, daarom moesten ze wel. Ja. Dus je ontmoet mensen. Ja. En daarnaast komt natuurlijk het hele verhaal, ja, en inderdaad de, ja, biografie, ja, erbij. Een van de waar jij het meest trots op bent, is die van de Vlaamse schilder Anthony van Dyck. Ja. Een van de topstukken van de tentoonstelling. Dat is ook te zien nu voor de mensen die via radio1.nl meekijken. Wat maakt dit zelfportret voor jou zo bijzonder? Nou, van Dyck is sowieso de eerste schilder in Engeland die heel veel zelfportretten maakt. Dus dat was nog niet zo gewoon. Wij kennen natuurlijk in Nederland Rembrandt, die door de jaren heen iedereen mm-hmm. zichzelf laat zien. Maar ook van Dyck zijn er 7, misschien wel 8. En deze heeft hij gemaakt in het jaar voor zijn dood in Engeland. Je ziet hier het absolute verschil tussen de brede penseelstreek in zijn kleding en de nuance in zijn gezicht. En je kunt ook eigenlijk zien dat hij steeds zijn hoofd buigt om naar zichzelf in de spiegel te kijken. Dat is het ook. Dat moest je natuurlijk nog steeds doen in die tijd. En Van Dyck hoort tot de grote groep schilders die uit Europa, uit Engeland, uit Vlaanderen, uit Nederland, uit de Nederlanden toen, en uit Duitsland naar Engeland trokken. Want oneerbiedig gezegd hadden ze zelf toen nog niet heel veel goede schilders. Dus koningen zoals koning Karel de Eerste, die vraagt ook mensen als Rubens en later Van Dyck, want dat is Rubens' belangrijkste leerling, om naar het hof te komen. En om, daar te schilderen. Ja. Ja. En die samenwerking kun je ook heel erg mooi zien aan die lijst hier. Want die lijst die is, wat wij Nederlanders, kunsthistorici tenminste, direct herkennen als een kwaplijst. Met heel veel vlezige motieven. En hoe, ja, die lijst is toch in Engeland gemaakt. Maar Christiaan van Vianen is een zilversmid die ook door Karel de Eerste naar Londen werd gehaald. Die had die prenten of die tekeningen van zijn vader en zijn oom Adam en Paulus van Vianen al bij zich. En dat waren de meesters een kwapwerk. Dus toen ik het er met mijn Engelse collega's over had, en zei van, oh, wat een geweldige kwaplijst. En dat heeft te maken met Christiaan Vianen. Keken ze me verbijsterd aan. Ja. Maar voor jou kwam er heel veel samen in die zin. Is het, ja. Meneer Ory, heeft u nu staat geweest om alvast een beetje rond te neuzen? Ja, digitaal. Welk portret valt u op of boeit u? Nou, zijn er een paar. Ik was met name geboeid hoe een portret ook een andere blik op iemand kan geven. Ja. Als ik bijvoorbeeld het portret van Amy Winehouse zie, dat geeft toch een andere Amy Winehouse dan de Amy Winehouse zoals ik er on stage ken. En een heel, heel ander beeld. Waar zit het verschil in? Kunt u het onder woorden brengen? Ja, het is meer verinnerlijkt. Het is minder naar buiten. Het is minder lawaaierig. Het is hier zien we voor de mensen die meekijken naar Naomi Campbell. Dat is even andere dingen. Maar we kijken even of we ook nog iets kunnen vinden. En verder, wat ik ook Harry Belafonte. Het is een heel simpel portret. Alleen zijn hoofd neigt naar opzij. Ja. En dat ben je dus helemaal niet gewend om Harry Belafonte met een opzij genegen hoofd te zien. En wat ik nog het meest treffende vond eigenlijk is dat ook een portret heel misleidend kan zijn. Ik bedoel, Margaret Thatcher ziet er natuurlijk in de foto uit als een aardige juffrouw van de kleuterschool die afscheid neemt of zo. Tenminste, zo. Maar de felheid. Ben ik niet helemaal met je eens? Nou ja, nee? De felheid, de scherpte van haar stem, de venijnigheid. Maar hoort u die niet als u naar het portret kijkt? Hoor je dan niet meteen de echo van? Maar dan moet je dus het geluid kennen. Ja, dat is waar. Want zonder dat je het geluid kent, word je een klein beetje misleid. Ja. Het is natuurlijk wel een scherp gezicht, maar nog steeds vriendelijk en liefelijk. En zo herinner ik me Margaret Thatcher. Wat ik er heel interessant aan vind, is dat je aan haar kleding, de kleding zegt ook enorm veel op een portret, dat de fotograaf haar kleding heeft uitgezocht. Maar dat dat ook wel precies klopt bij de tijd. Vrouwen noemen dat powerdressing. Dus met van die hele brede schouders. En dan typisch Margaret Thatcher, helemaal hoog gesloten. Hè, want ze was altijd de keurigheid zelf. Maar het meest grappige aan dat portret vind ik die tandpasta-ster die erin zit. Net alsof het een Prodent reclame is. Ik weet niet of je zich dat nog herinnert, dat je dan vroeger dat Prodent, ting! En dan spoot dat erop. Dat heeft zij dus ook. En daarom is het wel een opmerkelijk portret. En ze schijnt er zelf nogal enthousiast over geweest te zijn, maar ik zou daar zelf van denken, nou, ik kan mij dat wel voorstellen dat zij enthousiast was. Omdat ze natuurlijk dat redelijk het andere beeld bij u oproept in ieder geval. Ja. Heel vriendelijk naar voren komt. Maar er komen nu wat portretten zo naar voren. Amy Winehouse, Margaret Thatcher, maar ook dus uit het verre verleden. En dat is volgens mij wel bijzonder, dat door de thematiek. Mata Hari is het bij Naomi Campbell, noemde ik net al even. David Beckham. Dus verschillende generaties worden, doordat jullie hebben gekozen voor thema's, en dat ook zo in de National Portrait Gallery is, komen die totaal verschillende generaties met elkaar samen te hangen. Maar er hangen ook onbekendere mensen. Voor mij opmerkelijk was het, dus een heel mooi beeld van Sean Henry, van Timothy Berners-Lee. Toen dacht ik, wie is Timothy Berners-Lee? Maar dat is dus de uitvinder van het World Wide Web. En die werkte bij CERN in Genève toen hij dat ontwikkelde. Tegenwoordig werkt hij bij MIT. En de beeldhouwer is daar ook naartoe gegaan. En heeft gewoon met hem door het park gewandeld in Boston. En dan draagt hij altijd een rugzak waarin zijn computer zit. Want die moet hij altijd bij zich hebben. Maar we kennen Mark Zuckerberg en we kennen natuurlijk Steve Jobs. Mm-hmm. Noem alle mannen maar op. Maar wie kent Timothy Berners-Lee? En dat komt omdat hij zelf helemaal niet uit is op beroemdheid of op de voor. Hij wil gewoon bezig zijn met zijn vak. Maar zie je die terughoudendheid ook in het portret dan? Het is een hele gewone man. Als je hem op straat zou tegenkomen, dan loop je hem voorbij. Dus, oneerbiedig gezegd, een beetje een showvol pak. En niet dat je zegt, prachtig gekleed of wat dan ook. Nee, maar wel met die typerende rugzak. Is het, als je kijkt, Amy Winehouse, het beeld wat u net aangaf, meneer Ory, is heel anders dan in dit geval het geschilderde portret. Wat best een grove penseelstreek ook is geweest, denk ik. Het is best een maar het is Marlene Dumas geweest. Ja? En Marlene Dumas, de Zuid-Afrikaanse schilder die in Amsterdam woont, die gebruikt altijd materiaal uit de media, dus altijd foto's die op het internet opduiken. Mm-hmm. En dat is hier ook het geval bij. Dus je kan letterlijk de foto vinden. Maar zij maakt er dan een schilderij van en geeft het ook een titel die te maken heeft met het sterven van Amy. Want ze heeft dit gemaakt na het sterven van Amy. Okay. En ze heet ook Amy Blue. Dus eigenlijk de verdrietige Amy. Ja. En dan ook nog geschilderd in voornamelijk blauwe tinten. Is het, want je hebt de fotografie, die we nu natuurlijk, als je kijkt naar portretten, is het heel vaak nu fotografie, wat we gewoon zien. Ja. Ten opzichte van de beschilderingen natuurlijk van vroeger. Is dat iets waarvan jij denkt, het wordt steeds meer fotografie, dat is uiteindelijk wat overblijft? Of zal het schilderen van portretten, of desnoods dus de foto gebruiken als leidraad en dat daar een schilderij van maken? Blijft dat altijd, denk ik? Ik denk dat altijd blijft. Ja? En je moet ook, omdat je als schilder dan de kans hebt, zoals Marlene dat nu gedaan heeft, om er nog iets heel anders van te maken en een hele andere indruk. En we zijn zo gewend aan onze eigen selfies en we fotograferen de hele dag met onze mobiele telefoons. Dat maakt ook dat fotografie eigenlijk alweer een heel klein beetje op een terugtocht is. Niet bij grote kunstenaars, maar we hechten er minder waarde aan dan die foto's die onze overgrootmoeders lieten maken in de fotostudio en daar hun mooiste goed voor aan toch. Omdat het zo toegankelijk en gewoon is geworden. Ja, ik vind wat dat betreft het programma Sterren op het Doek vind ik heel aardig. Ja. Omdat je dus drie portretten ziet die vaak zo vreselijk verschillend zijn en toch helemaal uitbeelden wat de schilder in deze persoon gezien heeft. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel fascinerend om dat te zien. Ja, ja. We hebben nog tijd om er eentje uit te halen. Welke zou je, Marlies, zeggen van Naomi? Naomi Campbell. Ach. Naomi, samen met Anna Wintour. Ja, bovendien is Naomi natuurlijk als getuige in het Charles Taylor-proces opgetreden. Dus voel ik me ook weer helemaal thuis. Ja, dat is een van de bobbels op de weg geweest in haar leven. Maar deze foto is gemaakt toen ze pas 17 was en is de cover van de, het is de allereerste keer dat er een zwarte, prachtige meid staat op de cover van de Vogue. In dit geval de Engelse Vogue. Toen Anna Wintour daar ook werkte. En dit is 1987. En in 1988 bereikte ze de Franse Vogue. En in 1989 de belangrijkste, de Amerikaanse Vogue. En op dat moment is Anna Wintour daar ook. En die heeft daar dus hard voor moeten vechten. En ondanks dat het een geweldig succesvol model is, want ze heeft onlangs, heeft ze toen ze 50 werd, weer op de cover van de, van de Vogue gestaan, schijnt het toch zo te zijn dat ze veel minder verdiend heeft dan haar grote witte collega's. Ah, okay. En ook heeft het heel lang geduurd eer zij een vast gezicht werd van een cosmetica merk. Hè? Zoals bijvoorbeeld Douds & Cruise nu. Ja. Die was nog maar heel jong toen ze al verbonden werd aan een cosmetica merk. Dat heeft bij haar veel langer geduurd. Ja. En de fotograaf hiervan, Patrick Demarchelet, een Fransman, die mag op het moment bijvoorbeeld weer niet voor Vogue werken. Omdat hij ook in 2018 weer in een MeToo-kwestie zit. En zelf zit ze daar ook een beetje in. Omdat ze gezien is op foto's met Jeffrey Epstein en zijn vriendin. Mm. En dus ja, toen deze foto gemaakt werd, toen was dat nog niet zo. Toen was het een jonge meid en net als Anna Wintour allebei op weg naar succes. En nu zie je daar heel geeft het veel meer gedachten erbij bij die foto van. Maar hoe mooi toen is ze niet hier? Fantastisch. Prachtig. Ja. Te zien allemaal icons. Zo heet de tentoonstelling dus iconen in het Fries Museum in Leeuwarden. Vanaf aanstaande zaterdag tot en met 9 januari volgend jaar. Te zien dus bij jullie in het Fries Museum. Dankjewel. Ja. Dank je. Graag gedaan. De Nationale Nieuwsquiz. Die gaan we spelen met Erik-Jan Simpelaar uit Utrecht. Welkom, Erik-Jan. Ja, dankjewel. Je studeert biologie, voeding en gezondheid. En nu hoeft je even niet, want jullie mogen weer, toch? Ja, ik heb wat achterstand, dus ik moet nog wat inhalen. En dan kan ik beginnen aan mijn vierde jaar. Ja, maar was het fijn om weer gewoon naar studie toe te kunnen gaan? Ik ben nog niet geweest. Je bent nog niet geweest? Ik ben nog niet geweest, nee. Het hoeft ook niet. Iedereen staat te trappelen, maar voor jou hoeft het niet per se. Nee hoor, ik vind het allemaal wel prima. Echt waar, joh. Ja. Nou ja, in die zin fijn dat je hier nu bent om de quiz te spelen. Zeker. Er zijn nog geen bijste hoge scores neergezet, namelijk 15 en 10. Dus taak voor jou om daar overheen te gaan. Ja, zou moeten lukken, toch? Zet hem op. Ja. Het UWV heeft vorig jaar miljoenen euro's te veel uitbetaald. Het gaat om werklozen die ziek of zwanger werden en daardoor een andere uitkering kregen. Door een systeemfout ging het mis. Ze kregen die uitkering namelijk dubbel. Gemiddeld 1800 euro, eentje zelfs 14.000 euro. Ze mogen het extra geld houden, zegt het UWV. De uitkeringsinstantie voert sinds begin dit jaar extra controles uit om fouten als deze in de toekomst te voorkomen. Hoeveel mensen hebben een te hoge uitkering ontvangen? 1400? Ja, iets minder. Ongeveer 1200 zijn het er. Ze hoeven het geld dus niet terug te betalen. Het totaalbedrag dat het UWV ten onrechte heeft uitbetaald aan deze groep, hoe hoog is dat? 4,2 miljoen. Nee, was wel iets minder. 2,2 miljoen. De bedragen liepen uiteen van enkele honderden euro's tot in totaal 14.000 euro. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Koning Willem-Alexander moet stoppen met het jaarlijks afsluiten van kroondomein het Loo als hij subsidie wil houden voor het natuurgebied. Voor hem gaan dezelfde regels gelden als voor andere subsidieaanvragers. Fantastisch nieuws. De Partij voor de Dieren is tevreden over dat plan. Het zou heel goed nieuws zijn dat kroondomein het Loo nou het hele jaar open gaat. Ja, de koning zou dus moeten stoppen met de jaarlijkse sluiting van het kroondomein als hij tenminste de huidige subsidie wil houden voor dat gebied. Welke demissionair minister heeft een brief daarover naar de Tweede Kamer gestuurd? Carola Schouten. Ja, demissionair minister van Landbouw. Hoeveel eurosubsidie krijgt koning Willem-Alexander eigenlijk elke 5 jaar voor het onderhoud van het natuurpark? 5,4 miljoen. Ja, we vragen veel cijfertjes van je, maar ook deze kan ik helaas niet goed rekenen. 4,7 is het. Ja, en omdat hij subsidie krijgt, moet hij zich aan die subsidieregels houden. En dat betekent dat het park maar 1 week per jaar dicht mag zijn. Dan vraag 5. Daar komen geen cijfers aan te pas. Je moet gewoon luisteren naar de stem en dan de persoon erbij zien te verzinnen. Wie is dit? De trainer geeft mij en eigenlijk iedereen veel vertrouwen. En ik denk dat je het wel terugziet op het veld. Dat we heel veel spelvreugde hebben en heel goed samenwerken. Is dat Davy Klaassen? Zou zomaar kunnen. Speler van Ajax zette Oranje gisteren al na 54 seconden op die 1-0 voorsprong tegen Turkije. Oranje walste uiteindelijk met 6-1 over het land heen. En heeft nu net zoveel punten als welk ander land in de WK-kwalificatiepool? in de eigen pool. Punten of doelpunten? Punten, geen doelpunten. Noorwegen? Ja, Noorwegen. Want qua doelpunten staat Nederland er juist een stuk beter voor. Inderdaad, Noorwegen was het goede antwoord. Want beide landen hebben 13 punten. Maar het doelsaldo van Nederland is dus veel beter. Dan gaan wij nog op zoek naar een persoon. Op basis van cryptische aanwijzingen moet je die zien te achterhalen. En hoe sneller je dat weet, hoe meer punten het oplevert. Dus geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. 4. Het heeft bij mij behoorlijk toegeslagen. Stop. Peter Omtzigt? Pieter Omtzigt, zeg jij. Voor 3 punten, maar de buitenlucht heeft me goed gedaan. Voor 2 punten, ik ga weer functioneren. En voor 1 punt inderdaad, en niet elders, maar gewoon in Den Haag. Kortom, Pieter Omtzigt keert terug als onafhankelijk Kamerlid. Dat wel van de groep Omtzigt, dus in de Tweede Kamer. Die wist je snel, en hij was ook goed, dus. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 7. En dat betekent dat je in principe al redelijk snel met 3 goede vragen in de tweede ronde de leiding zou kunnen pakken. Als ik een advies mag geven, probeer er gewoon wat meer goed te beantwoorden. Ja. Hoe hoger die score, hoe beter. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Van wie verloor tennisser Botik van de Zandschulp de kwartfinale in de US Open? Medvedev, ja. Wijnboeren in welk land stevenen af op de slechtste oogst sinds 1977? Frankrijk. Ja, demissionair premier Rutte ontmoet vandaag de president van Suriname. Wat is zijn naam? Pas. Santokki. Op de hoeveel minuten rijden er vanaf vandaag intercities tussen Nijmegen en Schiphol? Pas. Om de 10 minuten. Van welk land verloor Dick Advocaat gisteren met Irak in de PK-kwalificatie? Iran. Sorry? Iran. Ja, inderdaad. Aan welke Duitse politieke partij doneert een Nederlandse miljardair 1,25 miljoen euro? Die groene. Ja, inderdaad. In welk land is abortus niet langer strafbaar? Mexico. Ja, klopt. De vader van welke ster pleit voor het einde van de curatele van zijn dochter? Pas. Britney Spears. Hoeveel euro boete moet de 13-jarige veldbestormer Emin betalen voor 100. Zijn selfie met Memphis? 100. Inderdaad. Welke CDA'er is in beeld om voorzitter van het Europees Parlement te worden? Pas. Esther de Lange is dat. En op de hoeveel coronabesmettingen vindt volgens het RIVM plaats op scholen? 56%. 1 op de 8. Ja, dus dat is geen 56%. Hoe vond je het gaan? Ging best goed volgens mij. Ja, toch? Ja, veel beter dan ik had verwacht. Veel beter. Ja. Je had toch wel wat gedaan, neem ik aan, in de voorbereidingen. Ja, ik had heel veel gedaan. Heel veel, nee, je doet over je studie zo'n beetje makkelijk. Dat komt allemaal wel. Maar ik kreeg toch het idee dat je hier wel een klein beetje aan had gewerkt. Ik heb hier wel echt voor gestreden, ja. Ja, toch wel, hè? 6 vragen had jij goed in die tweede ronde. Maal 7 kom je op een score van 42. Nee. Dus dat is heel netjes, volgens mij. Vraag 15 nog. Van welk kapsel heeft een Belg sinds deze week de mooiste versie van Europa? De mat. De mat, inderdaad. Ja. Nektepijtje, in het Vlaams schijnt dat dan te zijn. Nee, ik kan jullie er hier allemaal niet op betrappen. Zeker niet. 42 punten en een flesje wijn of een lijnfolie krijg je zo meteen ook nog mee. Als je dat graag wil. Dankjewel voor je komst hier naartoe en voor het meespelen. En succes met je studie. Ja, geen Maak er wat van, zou ik zeggen. Ik ga mijn best doen. En jullie ook erg bedankt. Marie Stoter van het Fries Museum, dankjewel. En Fons Ori, graag weer tot een volgende keer. 11:30 is het. Goedemorgen.